Carbon, der har jo senere udtalt, at den blev ødelagt af, at der var meget dårlig marketing fra filmselskabet fra Fox. Fordi de Nå, vidste det jo den ikke... blev ødelagt, de, ja, det var det. Det var ikke noget andet. Velkommen til De Genævne Filmnørders podcast. Så er vi endelig tilbage efter en lang sommerpause. Vi har brugt tiden på at vaske vores nethinder med ståluld i håb om, at vi skal bare lidt af de gode vækkende oplevelser væk fra den film, vi havde forrige gang. Men nu er vi klar igen, og vi starter sommeren ud med en klassiker af det helt store. Og med mig har jeg naturligvis Kasper, Christoffer og Niels. God aften, de herrer. God aften. God aften. I er klar? Morten. Friske? Vi er klar, ja. Vi er klar. Hvad var det for en film, vi så sidste dag? Jeg kan slet ikke huske det. Sådan skal det være, sådan skal det være. Jeg kan ikke se en film siden. Jamen det var Fortress, jo, og så, ja. Så var der et eller andet blackout. Så direkte til den her, ikke? Så, ja, så direkte til den her, så vidt jeg husker, ikke? Jeg husker, det var noget med, jo, det var noget med et slips over øjnene, og så en blyant, der vandrede, sagde ikke det over læberne. Og, jeg har nogle billeder af sådan en mandenumse, men altså, det ved jeg ikke. Det har du jo altid. Fra sommerferien, ja, eller bare, ja, okay. Er det en plakat? Godt. Jeg tror, det må være Tom Cruise, så er det ikke? Nå, ja, det kan også være. Ja. Vi har set meget Tom Cruise. Fælles plakat mellem dig og Maria, det er faktisk ikke, det er meget godt med sådan nogle fælles interesser. Ja. Men Morten. Ja. Ja. Jeg har lige et spørgsmål. Ja, okay. Ja, jeg har lige et spørgsmål der. Are you crazy? Is that your problem? Når du nu ikke præsenterer os enkeltvis, så bliver jeg nødt til at få mit quote sådan listet ind der. Jamen det er okay, det er okay. Men jeg synes, før vi går i gang, før du lige får lov til at lave resume, det er jo dig, der har valgt film den her gang, så synes jeg lige, vi skal... Jeg har lige lidt... Sidste gang nævnte vi har lavet en ny Facebook-gruppe-forum-ting, hvad man nu kalder sådan noget. Og der er allerede en masse, der har meldt sig ind, men jeg synes, hvis I har lyst til at snakke lidt med os om film generelt, eller den film, vi lige har set, eller gamle film, eller et eller andet, så vil jeg derind og svine os til, eller skriv, snak, et eller andet. Det der egentlig snærer. Eller den nye Deadpool-trailer, og hvordan den hænger sammen med tegneserien. Eller... Mm. Ja. Det har vi hver gang. Eller hvad der sker, når Niels og jeg sætter os til at se Sharknado en sen aften. Ja, det går galt. Sådan nogle ting, det går galt. Yes, og så er der også kommet en lille opdatering. Hvad? Jeg har ikke, I har set træerne. Vi så træerne. Efter den oplevelse med toeren. Jo, faktisk bedre end turen, meget bedre end turen. Jeg nåede lige at se de sidste 30 minutter af den, det var rimelig full retard i hvert fald, det skal den have. Det må man sige. Den kan du roligt se, Kasper. Jeg vil sige, der sker noget i de sidste 5 minutter, som du aldrig har set før, nogensinde. Ja, det kan man godt sige. Altså, jeg var imponeret, det var det, vi egentlig synes, der var lidt problemet med nummer 2, det var, at den ikke var åndssvag nok. På en eller anden mærkelig måde, og de prøvede lidt for meget. Jeg synes egentlig, den her, der er de tilbage til et godt retard-niveau. Mm. Det må man sige. Det må man sige. Den, ja, vi skulle næsten snakke om den en dag. Den var så dårlig, at den var god på den rigtige måde. Ja, yeah, the magic is back på en lille måde. Følte jeg, nu så jeg så kun sit halve time, men altså, I andre siger også, at the magic is back, ikke? Jo. Det var underholdende hele vejen igennem. Er den lige så god som den første, eller? Den var mere vanvittig end den første. Altså. Okay. Ja. Og, den første du ved ikke, den bliver også bedre, synes jeg, når man sidder og snakker sammen, eller skriver sammen, samtidig med, at man ser den. Og det kan jo også ødelægge, eller hvad det hedder, ændre oplevelsen lidt. Så, Jamen det gjorde vi jo også med toren, men det var ligesom, den manglede det er rigtigt. Der sagde vi nærmest, der var ved at, som du siger, det der med stålunden, altså. Ja. Jeg er stadigvæk sur. Jeg bærer stadigvæk rundt på noget bitterhed, kan jeg mærke. Og sådan, hvis du skal gøre dig selv sur, så tænker du bare på den film. Så... Jeg har sådan nogle myoser, der ikke er gået væk endnu. Omkring øjnene. Sådan, ja. Ej, træerne er klar ved at se. Det, især sammen med nogle gutter og nogle øl, så kan det ikke gå helt galt. Nå, vi har også lavet en lille opdatering i hjemmesiden, så det er nu faktisk muligt derinde at gå ind og se, hvilke podcast-episoder vi hver især har været med i. Så hvis jeg har lyst til at gå igennem hele Marias bagkatalog, så er det nu meget nemt at få et overblik over, hvilke film eller podcast hun har været med i, eller Kasper eller Gert, eller en af de andre for den sags skyld. Så det er bare at gå derind og kigge på et af vores. Og der er også kommet en lille tekst om Maria også. Ja. Hun har fået lov til at skrive noget om sig selv. Det er jo vildt. Ja, hun er faktisk blevet, altså hun er blevet så meget gæstestjerne, hun har fået lov til at skrive noget om sig selv. Mm. Hun har sådan krydset over og blevet sådan lidt mere medlem. Ja. Måske. Yes. Og så nærmer vi os faktisk podcast nummer 100 meget, meget, meget snart. Vores nummerering er gået galt et eller andet sted hen omkring podcast nummer 10 allerede, fordi vi havde en masse problemer med vores... Ja, det gik lidt turstifrede. Så begyndte det at besvare. Nej, jamen det gik fuldstændig, fordi vi havde nogle podcast, vi optog med American Ninja, som var forsvundet og fundet igen, og det er sådan nogle sort bokser rundt omkring. Og det er Millennium Bug. Jamen sådan et eller andet, og så kom de ind igen, og så... Ja, vi fortsat ufortrydende vores nummerering, og... Men vi nærmer os, vi har reelt lavet 95-ish podcast, så vi nærmer os podcast nummer 100, og hvis der er et eller andet specielt, anderledes, sjovt, et eller andet, I kunne tænke jer at høre om, så sig til, og så vil vi overveje, om det er noget, vi vil tage med. Yes, godt, ja. Det var vist nok om det. Christoffer, du har været film. Vi ser ikke Star Wars eller 50 Shades of Grey igen. Altså, det første Star Wars episode 1-2, det ser vi ikke igen. Hvis jeg ikke følte det. Men ellers så er der fair game, og heller ikke Double Dragon. Ellers så er der fair game. Hvad med Freeway? Eller Mortal Kombat? Bare for... Fordi hvis du går ind og klikker på dit billede inde på hjemmesiden, så er der nogle enkelte episoder, hvor dit navn faktisk ikke fremgår, Christoffer. Jamen, det er vildt. Det er vildt. Ja. Og du lovede, du ville se filmene, men nej. Jamen, det er stadig på listen. Ja. Langt ned. Nå, they're on the list. Ja. Du har valgt film i aften. Yes, det er i aften. Yes. Vi har set John Carpenters Hvem springer kineserne for, som så smukt hedder på dansk, eller Big Trouble Little China. Og i den her film, der følger vi lastbilchauffør Jack Burton, spillet af Kurt Russell. Han har sin daglige gang i Chinatown i San Francisco, hvor han også handler lidt med de lokale og hænger ud med sin bedste ven, skråstrej fjende, Wang Chi. Hans ven overtager Jack til at køre til lufthavnen og hente hans smukke forlovede Miao Yin. Men det går dog hverken værre eller bedre, end at hans forlovede bliver kidnappet af en lokal kinesisk bande. Og de gafler hende på grund af hendes unikke grønne øjne. I den efterfølgende jagt på den her bande, der løber Jack og Wang ind i advokaten Gracie Law, spillet af Kim Cattrall. Ja, og hun hedder faktisk Law til efternavn. Og de følger de her kidnappere tilbage til Chinatown, hvor de ender midt i det store opgør mellem to rivaliserende kinesiske bander. Midt i det opgør løber de desuden ind i en 2000 år gammel magiker med navn David Lo Pang, spillet af Asia Carreras far fra Wayne's World 2. Han forsvinder med Mao Yin, som han skal bruge til at hæve en forbandelse, der vinder derovre. Nu er det så op til Jack, Wang Chins ven, Eddie Lee, Gracie Law og en gammel gut, der hedder Egg, at redde Miao Yin, før David Lo Pang gifter sig med hende, og dermed ophæver forbandelsen. Og så, ja, så er det ligesom der, filmen kører fra. Den lyder jo interessant. Den lyder ret spændende. Ja, så er der monster og magi og noget, der ligner et Star Wars opgør og sådan noget. Også mixet ind i det hele, skal man også lige. Men det kunne jeg ikke lige få flas til ind i mit resume, så det siger jeg bare lige her. Det er bare sådan ekstra. Det er ekstra. Det er director's cut af resuméet. Ja, lige præcis. Ja, nå. Den havde vi vel alle sammen set før. Gå ud fra. Nej, jeg havde ikke set den før. Nej? What? Okay. Jo. Jeg troede, jeg var helt sikker på, at jeg havde set spindende. Den før. Spændende. Åh, det bliver godt. Det er altid godt at få lov at se sådan en Carpenter, man ikke har set. Altså, jeg tror egentlig lidt sådan, jeg tror egentlig, jeg har fået det sådan lidt her med Carpenter, sådan, især her, hvor jeg er blevet lidt ældre, der har jeg begyndt at sætte meget pris på ham, og finde ud af, hvor dygtig han egentlig er. Var det efter, du fyldte år her i forrige uge? Nej, ikke. Ikke, men sådan inden for de sidste 5-10 år, altså, jeg har altid godt kunne lide hans film, men jeg har nok måske... jeg har begyndt at sætte mere pris på den, fordi jeg egentlig har fundet ud af, hvor dygtig han er. Jeg synes altid, hans film er jo altid... De virker altid meget friske, og så er de altid satans underholdende, ikke? Men så samtidig har de også noget dybde og sådan et eller andet speciel Carpenters-ness over sig, som jeg synes er rigtig fedt. Og det synes jeg også, den her har. Så ja, jeg synes altid, det er en fornøjelse at se dem, og ikke mindst gense hans film. Ja. Jamen, det er rigtigt. Det er rigtigt. Og det er jo ikke, det er jo ikke vores første Carpenter. Det er jo, det er jo meget, vi, lad os se, hvor mange har vi set af hans et par stykker. Ja, vi har set The Thing og Halloween, ikke? Tre. Jo. Escape from New York. Ja, også. Nå, ja. Det er det egentlig ham, der har rekorden af vores... Er det det? Struktur. Yeah. Ja. Så altså, de gerne filmnørder elsker Carpenter. Det gør de. Det kan man sige. Ja. Og, indtil i dag. Okay, så ved vi, så ved vi, hvad Kasper synes om. Nej, jeg synes, det var sjovt. Det, jeg har ikke set den her rigtig længe, og det var, jeg fik en mulighed for at pakke min Blu-ray ud. Det var meget godt. Man er altid lidt bekymret for, om de holder, men som du siger, så behøves man næsten ikke være bekymret med Carpenter, fordi hans film er bare specielle på en eller anden måde. Der er et eller andet ved den, som er tidsløs, synes jeg. Jeg sad og så den sammen med Helle, og hun synes, den var fuldstændig forfærdelig. Det var noget af det værste, hun havde set længe, og effekterne var jo så dårlige, og det, altså, der var næsten ikke... Næsten ikke nok. De der netop ikke dårlige effekter ned i, altså. Nej, det synes jeg jo heller ikke. Men jeg kan rigtig godt lide, at den har den der adventure feel. Det altså, det er jo sådan meget sådan Indiana Jones setting, yeah. I en eller anden Kina setting. Og så ham der Jack Burton karakteren, han er jo fuldstændig fantastisk, ikke? Altså det der med det der med, at han er så cowboy-agtig, det der vi snakkede om også. Han har også sagt, at han har baseret sin karakter på John Wayne, ikke? Han har endda en sadel der i starten, vi ser, ikke? Og så har han de der støvler, ikke? Han snakker også om John Wayne på nogle tidspunkter i filmen. Ja, han er bare sådan total... han er jo ikke sådan særlig kompetent. Det er jo egentlig, der er lidt sjovt. Indtil måske lige lidt til sidst, så kan han lige lidt, ikke? Det er jo... Ja, det er jo, fordi han har været under behandling af de der... skurke. Han har jo fået lidt ekstra kræfter, det her mod slutningen. Han har fået lidt bedre reflekser. Nå, han drikker det der. Ja. Men det er jo netop det, jeg synes, det er jo det, der er fedt, ikke? Fordi han mener selv, han er Indiana Jones, eller Rambo, eller et eller andet, men han er bare fuldstændig almindelig mand, der har det hele i munden, og det er jo det, der er fedt. Det er jo det, som Carpenter kan. Det er jo hans stik, det her. Han kan lave de her Three Stooges-komedier-agtige. Det er jo... Jamen, det ved jeg ikke. Jeg synes, de er så fantastiske. Nu siger du Three Stooges. Altså, den minder jo mig, han minder jo rigtig meget om Ash i Evil Dead-filmerne. Altså, fordi han er stadigvæk... jeg så den med audiokommentar for Oliver Harper, som man kan vælge inden for YouTube. Han lavede en audiokommentar sammen med to hans kammerater, hvor man kan vælge den og så få en spil hen over filmen. Og den er jo britisk, eller de er britter. Så de siger også det der med Ash, og så siger de, at han er a likable twat. Ja. og det passer faktisk meget godt. Altså. Ja. Ja, men det er jo det, der er fedt, og jeg synes, det minder jo meget om ja, man kan også, altså, man kan sammenligne den med Escape from New York, hvor vi også har en lignende karakter. Altså, det, der er bare... ja, der er det sådan virkelig anti-helt, altså. Og der, jo, der man, kan han jo noget. Altså, der, ja. Der, men han er jo også anti-helt her i. Altså, man ser det jo meget typisk i slutningen, hvor han ikke gider kysse Kim Cattrall farvel. Han er jo lidt... Ja, men han er jo virkelig en antiheld i Escape New York. Altså, det der med, at han sådan set skider på, at verden går under, hvad det han laver hjemme mod slutningen, altså. Men det er Carpenters figurer vel altid. De er vel altid sådan lidt antiheld, ikke? Altså, også i The Thing, der er han jo også en antiheld. Hvad hedder han? Kurt Russell-figuren der i. Ja, eller der er han jo sådan set bare helt, altså faktisk, fordi der er mange af de ting, han gør, det er jo sådan set de rigtige. Det der med, at de får spært en ind i den, og de begynder, at han får brændt tingene. Jo, men han er også sådan, men han er meget sådan menneskelig stadig, altså han er jo meget sådan fejlbar. Jeg vil ikke sige, at han er en antihelt, altså Snake Plissken er en antihelt, men MacReady i The Thing, han er bestemt ikke nogen antihelt, han er jo sådan set bare en sådan Howard Hawks helt, altså. Ja, det beskriver han. Men han, de er meget sådan, det kan jeg godt lide ved, at de er meget sådan fejlbarlige, ikke? Altså, de er ikke perfekte på nogen måde, vel? Selv ikke Snake Plissken er perfekt, vel? Altså, det gør dem sådan, jeg kan godt lide den der menneskelighed, de har. Men det er sjovt, du siger det med, at han er western, fordi den er jo faktisk, første manuskript, der blev lavet, var jo en western, og foregik før altså 1880'erne, eller sådan et eller andet. Inden det blev skrevet om. John Carpenter har jo altid gerne vil lave en western, og der er jo også nogle af dem, der kan ses som western, sådan en som, Assault on Precinct 13, det er sådan set en slags genindspilling af Rio Bravo, som er jo skrevet, altså med instrueret af Howard Hawks, som er Carpenters kæmpe store idol, altså. Og den har han jo gentaget igen senere hen i Prince of Darkness, det er også Rio Bravo igen, og hvad er den, Ghost of Mars, det er også Rio Bravo igen, han bruger den der. Man har aldrig lavet en rendyrket western. Der er nogle film, der er lavet på hans manuskripter i 90'erne, nogle tv-film, nogle westerns der, som Carpenter har skrevet manuskript til, men han har aldrig instrueret en selv. Altså, det han altid gerne ville, men det er ikke blevet til det. Men Carpenter var også en af dem, der sagde, at manuskriptet var forfærdeligt og ikke muligt at lave til en film. Der var noget med, at han var involveret i at skulle lave The Golden Child der på det tidspunkt der. Han var jo den oprindelige instruktør på The Golden Child. Ja, der er også visse ligheder, vil jeg sige. Og der er jo rigtig mange ligheder, ja. Ja. Altså, hele det der kinesiske mysticisme. Der lige kom to film samme år, der begge to havde det. Det var sådan lidt... Chinese Black Magic. Jeg vil tro, han har taget en del med for The Golden Child, da han forlod det projekt der, altså. Jeg synes altid, det er en mærkelig start, der er på den her film. Det der med, at vi skal se X-Gen, han, altså det der flash-forward, vi har, som så kommer tilbage til, der filmen er slut. Jeg forstår ikke, hvorfor vi ikke bare kan starte med ham i lastbilen. Det er ligesom, vi skal etablere det her, vi skal etablere det her fantastiske univers på en eller anden måde. Men jeg tror også, det er for at få, for at få det placeret i den virkelige verden, det der sker, at det bliver sådan, man kan se det som en slags fortælling, for ikke kende mange af de der mærkelige ting, der sker, altså. Men så også det for at få ham placeret som en helt. Det er det. Jack Mercer, det var... som en helt. Og når man så ser ham i løbet af filmen, hvor han gør så mange ting, at det ikke er særlig helteagtigt, hvor han faktisk ham, Wang, det er faktisk ham, at der ordner sagerne, især hen imod slutningen der, hvor han, hvor han ikke kan få personen til at virke, og han taber sit ur og alt muligt på et tidspunkt også, og Wang, han lige ordner 4-5 stykker der. Men Burton har vel også hele tiden været karakteriseret som en sidekick i den her historie? Ja, det er jo det, der er lidt sjovt ved den, altså. Fordi det er jo sådan set Wang, at der er helten. Altså, det er jo ham, at der laver de heltegerningerne, altså. Ja, ham, der vel kan. Ja, hvor det nogle gange er Jack Burton, der står tilbage som sådan en damsel in distress, altså. Ja, det gør han jo bogstaveligt talt på et tidspunkt, der hvor han begynder at få en make-up, eller hvor han får læbestift på, så bliver han jo faktisk latterligt gjort virkelig, så han bliver en damsel in distress, og han render rundt med det der læbestift på i lang tid efter, altså. Men det er også, altså, det er jo også det der med, at jeg kan godt lide, at action her i, den er sådan, jeg kan godt lide den der tone, den har, den der Indiana Jones feel, ikke? Altså, den er sådan lidt fjollet. Selvom folk dør og sådan meget fjollet, ikke? Det synes jeg. Noget af det, jeg fedt, og det har også det der opgør ude i gården mellem de der to rivaliserende bander. Det er jo også lidt som du siger, Niels, det er jo sådan lidt cowboy indian også, ikke? Ja, yeah. Det er jo Apacherne mod surerne, altså det kunne man jo sagtens se. Altså. Samtidig med det er sådan 50'er gangster også lidt, ikke, med de der Tommy Guns og de der bander og sådan noget, så det sådan. Og det er jo i øvrigt for virkelig sjovt at se det der, den der kamp ude i gården, den er faktisk godt koreograferet, udover at man så også sidder og ser koreografien, at de bruger der, og så også man lægger mærke til alle de der forskellige asiatiske skuespillere, at de simpelthen bare har rundt i hele Hollywood og får fat på dem, man har set alle andre steder. Ham, der er med i Die Hard, han er selvfølgelig også med i den her. Ja, og ham, Leon, der er med i Samurai Cop, er også med i den her. Ham, der spillede ham, henchman, ham, der render rundt i det der speedos der på et tidspunkt. Ja, men Al Leong er jo også, som du siger, Al Leong. Ja, det er Al Leong, det er ham. Han er bare med i alle fede action. Han er også med i Die Hard, han er med i Under Siege, han er med i Lethal Weapon. Det er ham, der censurerer Mel Gibson, Lethal Weapon og sådan noget. Så når man ved, at han er med, så okay, det bliver godt det her, tænker jeg bare, når jeg ser ham. Men det sjovt med det der action-brag ude i den der gård, det er også, man kan lige spotte ham der, The White Guy, som tydeligvis er en eller anden stuntmand, som er med, som overhovedet ikke passer ind i resten. Det lagde jeg ikke mærke til dig. Nej. Nå, der er en fyr, der bare er helt hvid, og så alle de andre asiater. Jeg tror, der er faktisk 2-3 stykker, hvis man kigger efter. Som, ja, det kan være, men okay, det er en kineser, det der. Det er ligesom de lidt senere film i Planet of the Apes-serien, den gamle fra 70'erne, hvor de forreste, det var de havde abemakeup på, og de bagerste, de havde bare sådan en grim abemask på. Så dem, der er i forgrunden her, det er asiaterne, og dem, der er i baggrunden her, det er de almindelige Caucasian skuespillere. Ja, men man tænker bare, hvad fanden laver de i den bande? Hvordan er de lige blevet optaget, den der kinesiske bande? Men altså, det skal man nok ikke tænke så meget om. Jeg synes bare, de stak bare ud, når jeg så den igen. Ja. Altså, det er jo ikke, det er jo fint her. Noget af det, jeg lagde meget mærke til, da jeg så filmen igen, var, at det er sådan meget underligt kado at give den. Det er helt vildt tydeligt, at der er brugt rigtig meget kulisser her i, og det lavede i studiet meget af det, i stedet for location. Ja, det er meget nemmere at styre i studiet. Jamen, men for mig var det bare 75% af charmen. Det var, at det var så tydeligt, og det var, men han får bygget så fed en verden op, den måde, at det hele foregår på. Jamen, det ved jeg ikke. Jeg synes bare, det var fantastisk. Det var virkelig, virkelig fantastisk. Og så igen, jeg ved ikke, det er meget underligt at sige, at det var så tydeligt, at det var fake på en eller anden måde, synes jeg bare var så fedt. Det er jo også det, han, Carpenter er jo en af de sådan rigtig old school instruktører, og i før i tiden, der lavede de jo rigtig mange ting. Mange af de gamle westerns, så tog de lidt på locationet på dage, og så resten var i studier. Og det er den måde, han har arbejdet på. Altså, sådan en som Prince of Darkness, den er jo optaget meget af den i den der sådan udefra med den kirke, der man ser, eller den der kirke, hvor der er kælderen til. Men så ellers meget af det er jo studie. Altså, hvor man ser nogle af vinduerne i kirken af til, så man lige får den placeret. Men han gør det jo i rigtig, rigtig mange film, det der med, at det er studiefilm, altså. Men jeg tror, der er endnu mere her også, altså meget af Chinatown, tror jeg også er lavet i. Ja, men den eksisterer ikke på den måde, altså. Det du har lige, indgangen, de kører igennem, den er rigtig nok. Men ellers, ja. Jeg så forresten en lille sidenote med Prince of Darkness, en af de fedeste ting, jeg har set med en biografforestilling. Man kan se den i USA, der kan man komme ind og se den i kirken, at den bliver optaget i den bygning der. Der kan man komme, der har lavet en forvisning. Jeg ved ikke, om det har været der, eller om det kommer ind ret længe, så man lige kan nå at komme over og se den over. Det kunne virkelig være genialt. Det er altså også en virkelig fed film. Jeg ved godt, nu snakker vi lidt udenom, men det er altså også en virkelig fed Carpenter-film. Jeg fik først set den her for et halvt år siden, og jeg synes virkelig, den var fed. Det er sådan lidt et lille overset mesterværk. Også, den har også et eller andet helt sikkert. Men det er jo også sjovt det der med, at så mange film den her har inspireret, ikke? Altså det her, det er jo også den første, altså en lidt, tænker jeg, det er lidt Hollywoods første bud på en på sådan en kung fu film i Hollywood, ikke? Altså den har jo sådan lidt kung fu elementer også, ikke? Og det der, ja, og den der asiatiske mysticisme også, jo. Ja, altså, ja, ja. Det er jo også det er jo en, altså der var jo Enter the Dragon før den her, jo. Altså, og mange andre, de lavede de 70'erne, ja, rigtigt, Hollywood-produktioner. Det er rigtigt. Men det er jo en af de første, der sådan der bruger ligesom ved, at Sioux Warriors, de der mystiske ting, det der med de, nu er der ikke lige nogen hoppende, hvad hedder det, zombie, den her, ligesom der var i nogle af de andre, de der Mr. Vampire, sådan nogle der forhånd på 80'erne. Men det kunne lige så godt være, altså. Ja, det fede var jo også, at vi har en asiat i noget, der minder om hovedrollen, ikke? At han ikke bare er en dum Kato sidekick. Jamen det er jo netop det, at det påpeger de faktisk også i, hvad hedder det, Oliver Harper podcastet der, eller i audiokommentaren, og det har jeg ikke lige tænkt på, han er jo faktisk, hvad hedder det, hvad er det, Lone Ranger, og hvad hedder den anden, Tonto, der er, hvad hedder det, Jack Burton er faktisk Lone Ranger, og hvad hedder det, Wang er Tonto, at det faktisk er Tonto, der klarer ærterne rigtig meget i Lone Ranger. Og så også senere hen i Green Hornet, hvor det så var Kato, altså. Ja. Men det er fedt, så campy den er. Altså, jeg elsker så campy den er. Den går bare over. Altså, den kører sådan helt ud af den der tangent. Okay, i det her univers, hvad vil det så indebære? Jamen, altså, vi har så monstre, og vi har dæmoner, og vi har gamle magi, og altså, det bliver sådan magisk, det bliver sådan eventyr-univers, bare med noget kinesisk indover, ikke? Det er også derfor, det der i starten, måske det egentlig bliver brugt til, det bliver sådan en eventyrfortælling. Nu skal I høre om dengang Jack Burton, han reddede os alle sammen. Og så får vi den her historie, som du siger, ikke? Og der sådan sætter ham i scenen. Men den har jo også været meget sådan, som selvfølgelig er meget tydeligt, den har også været meget, haft meget indflydelse på andre film, og andre sådan medier, ikke? Især, nu snakker vi selv om i starten, ikke? Men især på Mortal Kombat, ikke? Altså, de der, for ham der med hatten, det er jo Raiden, ikke? Altså, han kan endda skyde lyn ud, ikke? Og så de der piskeriks med hænderne på, ikke? Altså, de der små gafler, ikke? Altså, det er jo sådan lidt Mortal Kombat-universet, tænker jeg. Der er der også noget med en gammel dæmon, der prøver at komme til jorden og sådan noget, ikke? Altså, så jeg tror i hvert fald, at Mortal Kombat er meget inspireret af den her, tænker jeg i hvert fald, da jeg sad og så den. Kim Cattrall, det var meget sjovt at se hende også. Det her, det var dengang, hvor hun rent faktisk var lækker at se på. Det var meget godt. Et par år, er det 2 år efter politiskolen, hun er med den først. Ah, men jeg synes da ikke, hun er grim i dag. Det synes jeg ikke, hun. Hun er lige for lært en ting eller to eller tre. Hun er ikke meget foxy i Sex and the City. Ja, det synes jeg også. Jeg synes, hun ser lidt brugt ud. Og jo, også ved at være ældre i Sex and the City. Hun er ret pæn her i faktisk, og hun fungerer ret godt i filmen, synes jeg. De har noget ret god sådan pingpong, ham og, eller hende. Hende og Russell, ikke? Altså det der, han siger der, yeah, I know, there's a problem with your face. Siger han så, fordi... At de vil genkende hendes ansigt lige. Men det er jo det fede, ikke ligesom med Dennis Dunn-karakteren, at her har vi også en stærk kvinde. Vi har så også en kvinde, som ikke er super stærk, men at han har stærke asiater, han har stærke kvinder. Altså der er en masse fede elementer med i den her, synes jeg. Og det er også noget af det, som hun blev tiltrukket af til rollen, så har hun sagt, at det ikke bare var en dum blondine, som løb rundt. Men ej, jeg ved ikke, hvor stærk hun egentlig er. Hvor stærk er hun egentlig? Altså? Jamen, hun ved jo noget, altså hun er jo med til at løse mysteriet, at hun, det er rigtigt, hun har en hjerne. Hun skal også reddes til sidst, fordi hun er ved at blive gift, ikke? Jo. Hun ikke selv kan komme ud af det der, men altså, ja, men jo, til dels, kan man sige, ikke? Altså, men jeg synes også, det der, there's a problem with your face, ikke? Der er sådan en super fed humor her, ikke? Det er også fedt, der hvor han prøver at slå ham der Raiden-karakteren ved at løfte hatten på ham, og så slår han ham. Og så står han bare og kigger på ham, og så får han bare ordentligt i sin hånd. Ikke? Eller det der, alle de der ting, de kører med det der. Hvad står der på døren, siger han så på et tidspunkt. Der står hell of boiling oil, og sådan noget. Keep out. Eller sådan noget. I'm just kidding. Keep out, står der bare. Og sådan et eller andet. Der er simpelthen så mange af de der... Har du nogle replikker, eller nogle lydklip dengang, Morten? Jeg har et enkelt. Ja, der er, ellers du kunne nærmest have fyldt podcastet med det, for der er simpelthen så mange af de replikker, der er så geniale i den film her. Altså. Yep. Og så selvfølgelig måden, han leverer dem på, hvad her Kurt Russell. Der er sådan på et tidspunkt, de siger, from now on, it's all gonna be easy, eller sådan noget, siger han så, og så åbner de døren. Yeah. Og så står de der alle sammen, og så lukker han igen. I think we might be trapped. Det minder mig på mange måder om den, vi snakker om før, med Guy Pearce, Lockout, det er den hed. Lockout, ja. Også hvor hans eneste altså, grund til at være i filmen, det er at fyre de her dårlige jokes af, og sådan er det også her. Og det ved jeg ikke. Kasper, du har ikke sagt så meget. Fungerer det? Jeg er målløs over at høre, hvordan I sidder og roser den her film. Jeg synes, det er godt nok det en gang. Den mest arveste gang i bordet. Der er ikke en eneste vellykket scene der i, og replikkerne er ikke vellykket, og man er fuldstændig ligeglad med karaktererne, og det er ikke sjovt. Tonen er fuldstændig mærkelig, og den er hverken uhyggelig, den er ikke sjov, den er ikke medrivende, der er ingenting. Den er bare lang. Tonen er lang. Og der er ikke nogen lensflares. Nej, det mangler. Ja, det kunne han sgu godt have gjort. Det var præcis samme respons, jeg fik fra konen, da vi havde set den. Det var ikke lige med de ord, men... Sjovt, alle de ting, du nævner som problemer, dem synes jeg faktisk, det er nogle af styrkerne. Fordi at jeg kan godt lide det der med, at den er sådan lidt fjollet og sådan lidt... Du skal ikke rigtig tage den seriøst, og du skal ikke sådan... Altså, det er bare sådan en... igen, sådan en Indiana Jones movie of the week ting, sådan en adventure ting. Nu er vi ude på det her eventyr. Army of Darkness, sådan noget, det var også fjollet, men det fungerede, synes jeg, på et helt andet niveau, end det her, det gør. Men er vi så tilbage ved det med, at vi har set den her et højt tocifret antal gange, og så er ikke i stand til at se objektivt på den? Eller også så er jeg ikke i stand til at have den der kærlighed for den. Det er også helt klart en mulighed, at jeg ikke ligesom har fået den ind fra barnsben af, og sådan ligesom kommet ind i den verden, og sætter pris på den verden på den samme måde. Jeg synes bare, jeg prøvede virkelig også, altså bare coveret er fantastisk, og så Carpenter og Kurt Russell sammen igen, ikke? Altså, jeg glædede mig virkelig til at se den, jeg tænkte, okay, det her, det kan kun være godt. Så jeg havde også rigtig, rigtig høje forventninger til den, og måske var det også en af grundene til, at jeg blev mega skuffet. Det var jeg virkelig. Og jeg sad den sidste halve time, der sad jeg sådan og begyndte at nikke, sådan, fordi det var så kæft, mand, det var hårdt at komme igennem. Nej, nå, okay. Jeg synes det netop, at der er sådan en gang i den hele tiden. Der sker der hele tiden et eller andet. Så finder ja, de der sker helt, ja, lige præcis. Der sker hele tiden et eller andet. Og helt ærligt, hvem springer kineserne for? Spørger jeg bare. Sådan, jeg synes, den danske titel, den er meget rammende. Sådan havde jeg det igennem hele filmen. Hvem springer de for? De springer for David Lopan. jamen jeg kan godt se det. Altså hvis man ikke køber den der Jack Burton figur, så kan jeg måske godt se at man synes den er træls. Jeg synes faktisk den er rigtig sjov. Jeg sad og klukkede sådan flere gange. Det burde ikke være sjov, men jeg kan også godt rigtig godt lide den måde han spiller på, ham der David Hong dernede. James Hong. Han er sådan totalt overgivet og bruger sådan han snakker på en helt anden måde end man bør snakke på. Og han gør jo også alt det, at skurke er blevet kritiseret for at gøre. Altså han svinger med kappen, og han står og kører fingrene igennem sit skæg og sådan noget også. Altså sådan rigtig... Ja, han er sådan en twirling mustache. Ja. Og så samtidig så siger han sådan, well, this really pisses me off. Han er sådan, ja, okay. Det var hans karakter var altså lidt sjov. Der, hvor han var gammel. Ja. Det var et af de klip, jeg havde. Nu kan I lige få et af dem, hvis vi kan... Så kan I se, at I i hvert fald har nogle klips. I think I would be happy and my curse would be lifted. You can go off and rule the universe from beyond the grave. Indeed! Or check into a psycho ward, whichever comes first, huh? Jack, will you... Jack! Fantastisk. Indeed! Men det spil, der er mellem dem. Jeg synes, det den dialog der, den er så... jeg ved ikke om ligesom vi snakker om med Sharknado, den er så basal og dårlig, at det bare virker. Det er så... Jamen, det er jo lidt dårligt lavet nogle gange. Det der rotoscoping-lyn, ikke? Selvom jeg elsker dem, så kan jeg godt se, okay, det er ikke så godt lavet. Og også der, hvor de kommer ned igennem taget ind på det der bordel, hvor han kidnapper hinanden fra... Ja, det er jo mega fedt. Maria, hun sagde bare, kæft, hvor er det dårligt lavet. Og ja, jeg må give dig ret, det er sindssygt ringt lavet. Det er jo det, der er det gode. Det var så tydeligt i et studie, og så kommer han ned ved det der rotoscoping-lyn, ikke? Og så de der små bolde. Der er bare så mange fede ting, de der små bolde, de kan puste op og så skyde. Det er sjovt. Altså, jeg har ikke et eneste kritikpunkt omkring effekterne, eller hvordan det så ud, og hvordan det var lavet. Det var jeg helt på det rene med. Det synes jeg var fedt. Altså, noget af det, jeg så havde tænkt, det var bare, hold kæft, hvor har de brugt meget energi på at lave nogle relativt fede effekter og fede actionsekvenser, men som bare, hvor jeg bare ikke er fanget ind i. Det var mere, jeg var ikke inde i det af en eller anden årsag. Nej. Jeg synes ikke, hans den der komiske figur, Jack Burton, fungerer lidt ligesom, nu så vi The Adventures of Ford Fairlane, som jeg ingen forventninger havde til. Jeg tænkte, hold kæft, den bliver ringe, den her. Og så synes jeg faktisk, at hans karakter, den fungerede mega godt, og nemlig ramte det der, det fjollede, og hvor man alligevel kom lidt ind i det univers der, og det synes jeg bare slet ikke, jeg gjorde i den her. Okay, rolig nu. Altså det her, det der er meget bedre film end Ford Fairlane, det var du da lige. Det synes jeg ikke, det er. Jeg synes, Ford Fairlane er meget bedre. Det er øjnene, der ser jeg. Den har ikke Freddy Krueger på med en elgitar. Nej, det er selvfølgelig rigtigt nok. Hey! Hey! Eller hvad han siger. Det sjove er faktisk, at noget af det, som Carpenter var utilfreds med, var special effects, fordi at de var nødt til at skære færdiggørelsen af filmen ned for at komme ud før Golden Child. Så noget af det, som blev kortet ret meget, var budgettet og tiden til at lave effekterne. Jeg kan nu godt lide Kurt Russell-figuren, ikke? Også fordi han prøver lidt nogle andre ting, han normalt spiller, ikke? Og så der, hvor han er nørden, ikke? Der skal ind på det der bordel, hvor han lige tager et par briller på, og så noget flat hår, og så er han nørd, ikke? Altså, jeg synes sgu, han fungerer rigtig godt, og han sådan, man kan mærke sådan, han er meget sådan, jeg synes, han føler sig meget sådan, man kan mærke, han føler sig meget hjemme i rollen. Måske, det er måske også et problem, men jeg synes, han er meget ligesom sådan en Indiana Jones-karakter, han er meget sådan en, der sådan ikke tager nogen ting sådan rigtig for tungt og sådan noget. Der er ikke noget, der rigtig sådan facer ham. Og så er han sådan lidt en klovn også, ikke? Jeg kan rigtig godt lide der, hvor han kommer ind, og så skyder han op i loftet der. Og så falder det der ned oven i hovedet på ham, og så over, altså han er slet ikke med til, der er to kamper i, han er slet ikke med til, fordi han enten bliver nokket ud, og det er begge gange, mener han nokker sig selv ud, ikke? Altså, den anden gang kommer han til at kaste sin kniv væk. Åh, er det sådan der? Og første og anden gang, der skyder han op i loftet, som det der sten, det falder ned oven i hovedet på ham, og så er han ude hele den der store kamp, og der er ikke nogen, der der slår mig ihjel, og så klarer han ind de der vagter ved at lige lave det der trick på knivet, ikke? Så han er sådan lidt, ja. Det er meget sjovt, det du siger med, at han føler sig hjemme, fordi som vi snakkede om tidligere, han minder mig rigtig meget om Plissken fra Escape from New York, selvom han var lidt mere antihelt, men altså, man kan bare føle, at ham og Carpenter, de har et eller andet, han føler sig hjemme, han giver sig fuldt ud her, han er bare fuld retard, som vi siger, ikke? Han kender rollen, han ved... De har også lavet tre film sammen på tidspunkt, eller to film, ja. Og en tv-serie, altså. Jeg havde den helt modsatte oplevelse af hans rolle, at jeg følte virkelig, at Kurt Russell, han var på glat is, i forhold til, hvordan han skulle spille den rolle der. Jeg synes, han kagede rundt i det. Jeg synes, der er meget sådan improvisation, og han sådan, han go with the moment, og sådan noget. Jamen, altså, hvis man sætter ham op imod Snake Plissken, for eksempel, fuldstændig cool, strømlignet karakter. Og ham her Jack Burton, som sidder og laver den der sådan latterlige radio lone cowboy ting der radio ting i lastbil, og så løber rundt i den der sådan, og så er han sådan mega buff, men kan aldrig noget, og nej, det er det, der er fedt. Han er så meget failure, altså jeg kan også godt lide det, hvor han har taget. Nej, det får de heller ikke alt særlig godt, at det er hans sidekick, der egentlig ordner paragraferne. Det er sådan, det skal man virkelig sidde og lægge mærke til, så, fordi ellers så sidder man stadigvæk og ser på Jack Burton som helten. Synes du det? Jamen det kan være. Hvis ikke man kender de referencer der. Ja, det synes jeg godt lide, han er så... Han gør også tit de ting, man ikke bør gøre, ikke? Han skyder også det der øje, det der doom-agtige øje, ikke? Det skyder han også, flyvende øje. Ja, han bare skyder det, og så siger han, hey, you never know before you try it, eller hvad det er, han siger så. Ja, det der, der spionerer, det der Lopan, det er altså, det er rundt der. Ja. Men der er, som, der er nogle steder der i, hvor man sådan, det kan jeg måske godt give ret i, der er nogle steder der i, hvor man sådan kan se, okay, hvordan kommer de lige ud af den her? Der er for eksempel der i starten, hvor de sidder i den her rullestol, begge to, og han får så, de så får så det her bind for øjnene op og sådan noget. Og så døren er heldigvis åben, så de kan lige komme ud, ikke? Og der er også en elevator der, hvor de bliver oversvømmet, elevatoren, der svømmer de også bare ud, og så er de ude, ikke? Der er også der til sidst, hvor de skal klare ham der den store, hvor han sådan puster sig op, og så springer han i luften, ikke? Og man sådan, hvorfor gør han jo, det? Det er jo et eventyr, ja, det er sådan, som du siger, det er jo en del af eventyret. Ting skal ikke give mening i et eventyr. Det, sådan er det bare. Det kan også bare være måden, han fortæller den på, ikke? Sjente, altså. Det kan selvfølgelig også være. Der er jo selvfølgelig måske også en... Det kan være en pålidelig fortæller. Altså ligesom Kaiser, hvad her, en verbal kendt i Usual Suspects. Altså. Hvad? Det kan jeg fuldstændig mene. Og så står han og drikker kaffe til sidst, og så taber den, og så står der ikke Sjente i bunden. Men, ja, så det er faktisk ikke Sjente, der har været ved siden af, hvad her, det Wang, resten af lille filmen. Ja, det kan være. Ej, nu synes jeg, at du griber efter strå, Niels. Der er jo slet ikke lagt op til, at man skal have den tolkning af det. Det var så også en lille smule ironisk. Okay, det er godt. Det er godt. Men også en anden ting, der gik mig på, det var, at nu filmer vi i Chinatown i San Francisco. Ikke? Og det, hvis der er et sted, der inviterer til atmosfæriske stemningsshots, hvor man ligesom virkelig kan komme ind i universet, så er det sted. Altså, jeg har selv været derovre, og det er bare at rette et kamera, så har man fantastiske skud. Men nej, ind i nogle gyder, og så fylde dem op med nogle kinesere, der slås med det samme. Altså, jeg synes simpelthen, det var så dårligt opbygget, det univers. Jeg synes, det var fantastisk. Det er jo det, jeg godt kunne lide. Jeg kan godt lide, når de går ind i bygningen, så er det ligesom at gå ned i, det er ligesom, de går ned i noget kinesisk mysticisme ind i bygningen, og så dykker de sådan ned, længere og længere ned mod helvede. Og jeg ved godt, der er også rulletrapper og sådan noget. Og det giver ingen mening. Så er der sådan en rulletrap. Det er så fedt. Og der er det der store neonskilt. Det er også bare fedt. Der ligner sådan en eller anden kinesisk grill, der har åbnet lige inden. Der er så mange ting, der ikke giver mening med det. De kravler ind i en kamin et sted, og kommer ud et andet sted i en anden kamin, og dykker ned i et eller andet hul, og så kommer de ud i en kloak, som lige tilfældigvis er under det værelse, de skal være i, og sådan noget. Det giver det er så dumt, og det der er en del af charmen, synes jeg. Ja, det er jo sådan en lidt insider-reference til det der med, at man kommer ind et sted ud andet. Altså, det er jo det. Jeg ved ikke, om nogen af jer har set Top Secret med Val Kilmer. Og der er det på et tidspunkt der, hvor han skal undslippe fra cellen, hvor han så kravler ind af en skagt, og så kommer han ud i toilettet, og kravler ind andet sted, kommer ud af en anden skagt, altså. Det er jo lidt det, at de kører på en, hvis man kan sige, en lidt mere seriøs film her, altså. Men det er jo det, der er det sjove, synes jeg. Jeg synes, det er fedt, så meget craziness, man har fået proppet ned i den her film. Ikke? Fordi så er der også lige den der afskyelige snemand med, og der er det der Star Wars-videospil sidst, ikke? Og der er den der rulletrap, som vi snakkede om, og det her Doom-agtige øje, og de her fuldstændig fantastiske henchmen. Og så er der den her mærkelige dans, de laver foran de her to kvinder. Jeg ikke rigtig ved, om det skal være sådan en hypnose, eller sådan noget, et eller andet, og det bliver ikke rigtig forklaret. Og der, jeg synes bare, der er mange sådan fede, der er mange sådan, og mange sindssyge ting kan jeg finde på i det her univers. Okay, så stopper vi bare ned i filmen. Jeg kan godt lide, at den var så, det var så crazy i forhold til det her, det her kinesiske univers. Jamen, der er nogle fede ting, der i den der troldmandsbattle der, er i princippet ret fed. Altså det mindede mig utrolig meget om, jeg spillede meget Heroes Quest engang. Dengang man kunne være en barbar, en troldmand og en dværg og en kvinde, eller et eller andet i den stil. Men der er også på forsiden af det spil der, der står to troldmænd, og sådan, der er en, der har en lille, og en, der har en gul kraft, som så mødes, og de kæmper de der kræfter der. Og den idé, den synes jeg er mega fed, og den fik man rimelig godt udfoldet deri. Jamen, det er sådan, med en lidt skuffende slutning. Altså det der med, at der var heller ikke rigtig nogen dramatisk afslutning på den der troldmandsbattle. Nej, det var der ikke, men så får Jack Burton lov til lige at shine ved lige at lave det der med kniven. Det er ret fedt. Ja. Kan du huske det? Men det er jo nærmest et uheld, fordi han gør det jo, som han siger hele tiden, at it's all in the reflexes. It's all in the reflexes, baby. It's all in the reflexes. Han griber jo bare kniven og kaster den tilbage igen. Og det er jo, som jeg sagde tidligere, det er fordi han har fået lidt ekstra kræfter, altså. Ja, og så ham der, der så går mok bagefter, fordi han er død. Han springer bare sig selv i luften også. Ja. Så det er sådan lidt, der er nogle leapholes. Jeg synes det... Ja, det synes jeg faktisk er fint nok, fordi han ser jo hans mester, som han har fulgt de sidste mange tusind år. Ja, det kunne, være en måde, det kunne være en måde at sørge på. Eller og det, og det kan jo også, igen, lige for at komme tilbage, og jeg vil virkelig anbefale, at man hører det, det der Oliver Harper dokumentar der, at der siger de, at det kunne da være den mest geniale måde at sige op på et job, sprang sig selv i luften. Jeg kan nu også godt lide ham der action. Jeg kan godt lide den karakter. Han er sådan en buster, han er boss tour driver. Og sådan stille og rolig, og så er han også samtidig, så er han sådan magiker. Er det ikke også ham, der er bedstefaren i Ninja Kids? Er det ikke ham? Jo, det tror jeg. Det kan godt være, det er det. Jeg har kun set den første Ninja Kids for meget længe siden. Yes, i biografen. Nej, det var på VHS. Jeg så den i biografen. Han er bedstefaren i Ninja Kids. Jeg er vild med ninja. Alt ninja, det var bare, det har vi også snakket om, da vi snakkede Turtles, tror jeg. Jeg er vild med alt ninja. Alt, hvad der kunne være ninja. Surf Ninjas. Must die? Nej, det er Surf Nazis. Nå, det er Surf Nazis. Der var en, der hed Surf Ninjas også. Jeg tror faktisk, den har jeg ikke set. Vores store helt Rob Snyder var med i den, faktisk. Oh. Så det er jo en, der burde få set, altså. Ja. Jeg synes bare, det var skuffende. Vi har aldrig fået en tor, vel? Fordi der bliver jo lagt op til en tor, der til sidst, hvor den afskyelige snemand stadig er i live der. Men det er jo også bare, det er jo sådan en carpenter trope, at det skal bare lige sådan, der skal lige være et eller andet til sidst. Hvor jeg tror også, han håbede på, at der kom en tor, fordi det var jo, Carpenter har jo senere udtalt, at den blev ødelagt af, at der var meget dårlig marketing for filmselskabet for Fox, fordi de vidste det jo ikke, det var det, det var ikke nogen anden, Kasper. Ej, du hater mig. Men det var simpelthen, de vidste jo ikke, de stod jo med en film, at de ikke vidste, hvordan de skulle markedsføre. Ja, det altså, og den var jo et flop dengang der. Der var selvfølgelig nogen inde at se den biografen, men den tjente ikke det, den skulle have tjent. Altså, og det er jo sket rigtig mange gange på Carpenters film. The Thing var jo også et kæmpe flop dengang der. Altså. Og det var jo især, som vi snakker om i det podcast der, det var jo fordi den åbnede samme weekend som E.T. Og folk ville ikke se et ondt rumvæsen, de ville se et sødt, familievenligt rumvæsen i stedet for. Men den er jo også sådan lidt, altså jeg kan godt forstå, hvorfor den blev et flop måske, fordi den er sådan lidt, altså det er jo også sådan, Kurt Russell gør jo nærmest grin med sig selv, ikke? Og den der rolle, han måske normalt spiller, ikke? Fordi han er ikke så handlekraftig her i, han er lidt mere heldig her i, det er bare sådan lidt mere held, og sådan, nu skete det lige, og så vandt jeg, og sådan noget. Ikke? Den er jo nærmest sådan lidt meta-agtig til tider, altså. Nu ved jeg godt, Kasper sætter krummer til nu, men den er jo sådan en lille smule forud for sin tid. Yes. ligesom The Last Action Hero også var. Den synes jeg stadigvæk var en god film. Altså. Ah, den er jo ikke helt så meta, den bryder ikke helt den fjerde væg, gør den det? Nej, men det er jo stadig det der med, at de er jo godt klar over, de står ikke lige frem og kigger ud på publikum, men altså, de er jo godt klar over, at de der ting, at man kan i et filmunivers, altså. Ja, de spiller meget, han gør det jo. Ja, hvad gør han, Morten? Jeg siger bare, han gør det jo næsten i starten, Victor Wong, da han sidder og snakker med advokaten der. Det er jo stort set sådan, sidder og kigger ud på os og siger, nu skal jeg lige fortælle jer, hvad der sker. Ja. Og en anden ting, der er meget fedt, er jo, at den, meget af det, vi ser nu i film, for eksempel som Dread og sådan noget, hvor vi tager bare en lille historie, forklarer ikke rigtig så meget om det, hvor vi hører, at Victor Wong-karakteren er jo også en troldmand, som måske har fulgt med i lige så mange tusind år for at bekæmpe Lo Pan. Det får vi bare ikke rigtig forklaret, og der er masser af andre ting. Vi møder bare Burton her en dag sammen med hans ven her, og får ikke rigtig deres forhold forklaret, andet end de måske er gode venner, måske ikke er gode venner, og så kører vi bare videre, hvor at nu er det noget, man ser meget mere med filmen, men jeg synes, det er også noget af det, jeg synes er fedt ved filmen, når de tør at gøre det, når de ikke tør, eller når de tør ikke at forklare det hele, men bare siger, nu kører vi bare, gå all in, bare, de her halvanden time, og så bare køre med. Og det behøves ikke at give mening, det hele, vi behøves ikke at have en dum forhistorie, fordi det tager bare tid, vi skal bare have action, vi skal bare være færdige, her er en fed film. Ja, ja. Men det giver jo heller ikke så meget mening, fordi selv derude i lufthavnen, ikke, så kommer de bare de der, ikke, og så kommer de bare og kidnapper hende der, der er ingen security eller noget som helst derude, vel, og så er det bare i gang og hiv hej, og han møder så lige hende det her Kim Cattrall, ikke, som, og så ja. Er det bare, så, altså det er sådan lidt, det er bare sådan lidt på mor og for, ikke, men det, jeg synes ikke, det gør noget, altså den er jo sådan lidt fjollet. Lidt. Og jeg kan godt lide, at den spiller på vores forventninger om, hvad en action helt skal kunne, ikke? Altså han er jo ikke, ja, det er derfor, jeg siger igen, det er derfor, jeg godt kan forstå, at den var et flop, ikke? Men det sjove er jo så, at folk gik jo så ind og så Golden Child, så vidt jeg husker, fordi det var en ret stor succes, var det ikke det? Den havde også Eddie Murphy. Den havde også Eddie Murphy, ikke? Men jeg tror stadigvæk, Golden Child er nok en af de mindre Eddie Murphys 80'er film. Er den det? Jeg mente, det var en ret stor succes. Nå. Jeg husker den som okay også til Golden Child. Men den her, Golden Child har den der scene, hvor han skal ind og hente den kniv der. Som bare I want the knife. Helt fantastisk. Nå ja, der var han rapper på de der, yeah. Jeg tror mere, det er måske historien, der har gjort det scene mindre, fordi han var så stor i 80'erne, Eddie Murphy. Men den havde et budget, The Golden Child, på 25 millioner, og den indtjente i USA cirka 80. Så den har i hvert fald gjort okay. Det. Den er indtil 11. Det var også fordi, han var med i 48 timer, han var med i Beverly ja. Hills Cop, og alle dem der også dengang. Er det ikke Charles Dance, der er med i The Golden Child? Jo, det er det. Oh, han er jo også rigtig god. Sardo Numspa. Nej, ja, det er rigtigt. Helt, det er fantastisk. Ja, nå, hvad? Jeg er helt med på det der, du siger med, at man ikke behøver at fortælle det hele, og det kan være rigtig fedt, men jeg sad virkelig og savnede lidt forhistorie her. Noget af det, jeg virkelig savnede, det var for eksempel, okay, hvordan er vores helt, at Burton kommet sådan ligesom på så god fod med de her kinesere, hvordan har han opnået den der respekt hos dem, og hvordan kender han dem? Han har jo kørt gris til. Ja. Han er, ja, og så er noget med, Pork Chop Express. Så sidder han måske i baglokaler og gambler lidt med dem. Ja, ja. Mahjong, eller hvad det er. Jeg synes, det er netop er fedt, så at vi ikke skal alt forklaret. Altså, at vi selv bare skal lave nogle... Det er jo netop det, at i dag, altså, der er virkelig mange film, der skal forklare, hvorfor at man gør tingene. Hvorfor de der personer, hvorfor de der skurke, som for eksempel i Rob Zombies Halloween, hvorfor at Michael Myers, han blev til den, han blev, altså... Ja, det er pisse ligegyldigt, han er The Shape, og her er det, ja. Altså ikke jeg vil sammenligne Jack Burton med Michael Myers, men Jack Burton er Jack Burton, han er en idiot, altså. Det fede er netop, at modsat i Escape from New York, der har Snake Plissken sin respekt, fordi han kan noget. Her har Jack Burton sin respekt, fordi han siger, han kan noget. Der er aldrig nogen, der har set ham gøre noget. Fordi ved, han sidder jo, mens han sidder og spiller kort bare og... Jeg tror bare, det er, fordi han sidder og hvad det hedder, sweet-talker sig selv, alle de gange, han sidder og spiller kort med dem, og så tror de bare, han er lidt sejere, end han er, men det ved jeg ikke. Ja, ja. Altså, vi kender jo alle sammen den type personer der, at der taler sig selv bedre, end de egentlig er, altså, og det er han jo en af dem, der er. Altså, det kan godt være, at jeg er rimelig fatsvag, men jeg fattede aldrig, at han ikke kunne noget. Altså, det var sådan meget sent, det gik op for mig, men han havde jo egentlig ikke rigtig gjort noget endnu. Nej. Han siger også på et tidspunkt, don't worry, I'm here, eller hvad er det, han siger? Jack, nej, det fede, det fede, nu skal jeg lige finde et af de klip, det var faktisk, det er et rigtig godt klip her. How are you gonna spring us? I have no idea. Og det indkapsler det sådan rigtig godt. Han er bare sådan, at he makes it up as he, he goes along. Altså. Han håber på, at de andre klarer hjerterne. Han er der bare. Ja, ja. Ja, så sker der et eller andet heldigt, der gør, at han får en eller anden magisk potion af en eller anden magiker, sådan han kan. Eller anden. Jeg ved ikke rigtig, om det der, om det bare var sådan. Jeg synes egentlig lidt, jeg har altid tænkt, at det der, det er bare, der er ikke noget i det der magiske drik der. Det er bare et eller andet, han har fundet på. Jeg tror, men, de stinker stive her nu. Jeg har et klip her, hvor man sådan, ja. Det er fedt, der hvor de står i elevatoren. You're pretty good. Yeah. I'm not scared at all. I just feel kind of invincible. Me too. Yeah. I got a very positive attitude about it. Jeg tror, de er skidestive. Jeg får nogle gode risvin. Jeg synes, det er fedt. Yeah. Du kan da ikke sige, det ikke er sjovt, det der, Kasper. Det er da fedt. Det er meget lidt sjovt. Der er faktisk, for lige at vende tilbage til The Golden Child, der er faktisk to genganger fra den her over i den. Victor Wong, han er med i The Golden Child også. Ex Shin. Som Monty Hall, The Old Man. Og James Hong er faktisk også med, som Dr. Hong. Nå, så dem kan jeg ikke huske. Det er lidt sjovt, at de bliver lige hørt til. Men det er jo igen det der med, at de har lige lavet sådan en casting call, eller cattle call der i Hollywood, for at få alle asiater med. Altså. Ja. Der er også en af de der, ikke en af de der Hongkong-skuespillere, der aldrig blev så stor, som han burde have været, end det her Conan Lee. Han er også med lige i starten af den der kamp, der hvor de holder inde i den der gyde i lastbilen. Der er en af dem, man ser, han er med også med i, hvis nogen af jer har set, Ninja and the Dragon's Den. En af de virkelig gode Hong Kong ninja film, altså. Hvor de der ninja, de kan alt. Altså, de kan grave ligesom muldvarpe ned under jorden og hoppe op af jorden og hoppe op i træer og alt muligt. Altså. Som man kan, som ninja. Ja, som ninja nu kan, altså. Det kan ninja. Ja, og der er han nemlig med i Conan Lee, og han er også med i Tiger on the Beat over for Chow Yun-Fat. Og han er med i den her i 2 sekunder, altså. Så de har virkelig fået fat i alle dem, at de kunne få fat i. Ja, men det er Stonga også med ja. I, hvad hedder den, Prince of Darkness også. Der var ja, han og det er ved han, Xen jo også, eller ved han, Wita Wong. Ja, det er rigtigt, det er han. Der spiller han jo sådan, der er han så scientist. Der er han ikke med, ja, det er rigtigt. Og de overvejede jo, eller spurgte jo også Jackie Chan, om han ville spille Dennis Stone-karakteren her i. Ja, men han vil ikke spille sidekick, men det har han så senere han gjort jo. Nå, men han vil, ja, det var også lige hans store tid i Hongkong der, midt 80'erne. Ja, men han forsøgte jo stadigvæk, i 80'erne forsøgte han jo stadigvæk at slå igennem i Hollywood også. Jo. Han lærte jo den der med, at han, er det Danny Aiello, den der James Glickenhaus, han lærte sådan en meget mørk, pokker den hedder, The Protector, eller sådan noget, som han hedder. Ja. På sådan en Hollywood-film, hvor er det også der, cirka i midten af 80'erne. Og det var jo sådan et af hans forsøg, ligesom ude at køre med de skøre, et og to, hvor han også forsøgte at komme igennem, og Battle Creek Brawl, eller hvad den hedder. Rumble in the Bronx. Ja, det var så 90'erne, det var den, han slog igennem med, det var Rumble in the Bronx. Men det var jo på det tidspunkt, der han stadigvæk forsøgte, og det var ligesom med den der The Protector, der blev det jo optaget ekstra, nu ved jeg godt, vi er ude på tidsspor. Men, det er okay. Men der blev det jo optaget ekstra senere til Hongkong-versionen af Jackie Chan. Og det var på grund af The Protector-filmen, at han lavede Police Story. Mm. Fordi han ville lave en film, at der var helt hans egen, fordi han følte ikke, at det Hollywood-system, det var ham. Og så gik han tilbage til Hongkong, og var der i cirka 10 år, indtil han så kom tilbage til Hollywood og begyndte at lave Rush Hour-filmen og sådan noget der. Ja. Og men, så skiftede mellem Hongkong og Hollywood sidenhen. Men det er rigtigt nok, altså du har ret i, at den her film kører næsten over i parodi på sig selv nogle gange, ikke? Det er sådan lige før den bliver sådan Spaceballs til tider. Det tænker jeg også på der til sidst, hvor de møder de der to magikere, ikke? Og man ser det her Star Wars opgør, ikke? Det der videospil. Og ham der, han står sådan og spiller ligesom til sådan et videospil, ikke? Det er sådan lige før det bliver jo svårt. Men den er jo meget, den er meget impressive. Den er meget refererende til alt det, man har set i andre film, altså. Ja. Altså ikke, at det er nogen minus i min bog, synes jeg. Men jeg synes, et af de mest geniale scener i filmen, det er der, hvor Wang, han kæmper imod ham, Thunder-fidusen. Der, hvor det kamera sådan set bare står på døråbningen, og man så ser, at de render frem og tilbage ind på den anden side af døråbningen. Ja. og hvor Thunder der, han bliver bare mere og mere vred og kaster ting efter, og man bare ser hele, det hele eksploderer inde på den anden side af døren. Altså, ja. Og det er, så løber han efter ham og slår efter ham, og kan ikke nå ham, fordi han er så hurtig. Ja, det bliver kastet porcelæn, hunden og alle mulige rundt omkring, ja. Ja, hvor det ender med, han sprænger sig selv i luften. Jamen, jeg synes faktisk også, altså jeg synes jo faktisk også, kampen er ret godt fotograferet i, som du også sagde tidligere. Altså, ja. Jeg synes, det er meget fedt, der hvor han løber op ad væggen og sådan noget. Der er, der er nogle fede, han kan der nogle moves, ham der, Dennis Dong. Han har jo også været tidligere, han har jo åbenbart været sådan noget kinesisk balletdanser eller sådan noget tidligere, tror jeg. Ja. Han har aldrig lavet kamp. Han laver en super fedt dobbeltfods flyvespark. Det er rigtigt, ja. Det er også ret fedt. Men der er så også nogle gange, man godt kan se, at han har en stunt double, Dennis Dong. Der er nogle gange i filmen, man godt kan se, at de har lige skjult nogle gange, når han hopper rundt, at det ikke er ham. Altså. Men ja, men der er mange ting her i. Også der er også den der, der er også det der uskyldige snemand, der ikke kan være i munden, ikke? Altså. Ja, ja. Den minder mig lidt om den der, hvad hedder den? Den der med i episode, hvad hedder det, Empire Strikes Back? Den der, hvad er det ikke, Rancor? Hvad hedder den? Den der snemand ting. Åh, jeg mister noget nerd cred her nu. Hvad er den? Det hedder de der. Ikke Tontons. Hvad de hedder de der store nogle? De der store hvide nogle i Empire Strikes Back, som Luke er fanget ved. Hvad er det ikke? Den der, han... Nej, Tonton, det er den her skære i stykker. Det er dem, han rider på. Ja. Jeg kan ikke huske, hvad den hedder. Men den minder om den, fordi den første udgave, den inden de blev lavet Special Edition, den kunne jo heller ikke noget som helst bevæge sig eller noget som helst. Så det er bare sådan en mund, der bare sidder fast i sig i bevægelse. Det er lidt... Men det fede ved kampene var netop, at Carpenter og så deres koreograf, de havde planlagt alt på forhånd, og Carpenter var gået, han gik fuldstændig all in, der skulle bare være wire stunts og trampoliner og hele lortet med, netop for, at det bare skulle være... Og især den der, i den kamp der, hvor inde i gyden, der er jo virkelig nogle rigtig fede ting, der er klippet, mundt er klippet på, også altså, og de der stunts, glass stunts og sådan noget, der er altså... Ja. En af de typer stunts, jeg altid synes er fascinerende, det er, når de hopper igennem glasruder, altså. Og jeg ved godt, det er candy glass, men altså, det ser stadigvæk rigtigt ud, altså. Mm. Og jeg synes bare, der er simpelthen så mange fede ting i den der, altså, at de har virkelig tænkt over, selvom det bare er en flok, bare i anførselstegn, men altså, selvom det ikke er heltene, at man ser, heltene sætter jo sådan set inde i lastbilen og kigger på, at det der sker. Men det er bare nogle folk, man overhovedet ikke kender, man ikke føler intet, man ikke føler noget for overhovedet. Det er præcis. Og så er de virkelig, ja. og så er de koreograferet det så fedt der, altså, at det var jo det, der vi har gjort, at hvis det havde været en Jackie Chan-film, eller en anden martial arts-film, så havde de brugt energien i de scener med Jackie Chan i stedet for. Det er meget fedt, den er meget fed, den der ham der gør det med brættet. Han sætter brættet på ham, og så brækker han. Ja, ham på nakken. Det er sådan en helt wrestling move. Ja. Og der er også ham der, der er mange fede ting i den scene. Der er også ham der, den første, ham der, den store kineser, med det der kæmpe store bælte. Han ligner sådan en ligner sådan mexikaner nærmest, så mangler sådan en hat, ikke? Og så sådan en ordentlig gun, ikke? Ham der, det der militærbælte, det der patronbælter der, det er jo også med til at underbygge den der Mexican standoff ting. Chinese standoff, ja. Der er også ham, der har koreograferet den, James Liu, han er jo også en af de der, der render rundt og kæmper mod hinanden der i starten der, den der i to bander. Der er han jo også en af dem. Ja, hvis man finder et billede af ham, James Liu, finder et billede af ham på Google, så kan man hurtigt lige se, hvem han er. Og han har jo været med i rigtig mange ting, og været med til at koreografere mange ting også, altså. Ja. Han er jo blandt andet med i, hvad det står. Han er med i Escape from LA senere hen med Carpenter, også har lavet. For bare han er skuespiller, faktisk. Men altså, der er jo ingen tvivl om, at det her, det er jo en lettere film. Den har jo ikke rigtig et budskab. Altså, det er jo bare sådan en feel-good adventure-romp. Med sådan ret mange taggy ting, ikke? Altså, og den har ikke noget budskab overhovedet, og den er slet ikke så dyb som nogle andre Carpenter-film. Men jeg synes selv, når Carpenter ikke er dyb, så er han også god. Han er jo altid pisse underholdende. Altså, jeg sad i hvert fald ikke og nikket til sidst. Jeg synes, det var underholdende, fordi jeg synes, der er så mange fede idéer, der er proppet ned i den. Altså, bare de der våben, de også har, de der ninja-samurai-hens, men det der med de der gafler, der kører rundt, og, og de der bolde, som sagt, de kan puste afsted. Sagde du så heller ikke at sang med på sangen det sidste, Kasper? Eller var du faldet søvn? Nej, men jeg ved ikke. Det er også, jeg har lidt ligesom med, det, Det er ligesom en bager en kage, hvor man bruger hundelort som, som lavkage på. Så er det lige meget, hvor mange bær og flødeskum, man putter på toppen. Altså, det gør ikke kagen bedre. Den kommer til at smage lort stadig. Det er stadigvæk dårligt. Det skal, det, hvis de genudsender den der film i biografen, så kan de godt få lov at låne den kog der. Ja, nu planlægger de jo et remake til næste år med The Rock i hovedrollen. Ja, det kan være, at man så i det får en forhistorie. Jeg er sikker på, Wang og Jack, hvor de har været børn sammen. Ja, ja, de har været fortsat op sammen, og de har haft den samme... de har spist på den samme kinesiske restaurant de sidste 30 år. Altså. Ja, ja, de har været ude på sådan... De har lavet mischiefs sammen, og været ude på manarstreger og sådan noget. Ja. Punterede cykler og sådan noget sammen og sådan noget. Ja, det kan være, ligesom, jeg får lige det, jeg gerne vil have, så... Ja, ja. Ja. Den går helt tilbage, som du også ser David Lopang helt tilbage for 2000 år siden, hvordan han, ja, hvordan han fik forbandelsen og alt det der, når, ja, du får det hele. Hvordan han faktisk var et godt menneske til at starte med. Men jeg tror altså ikke, du får rulletrapper og neonmunde. Neonlysmunde. Eller drager. Men det er sjovt ikke, fordi vi havde jo alle sammen remakes af god grund, men lige netop sådan en som The Rock, han er jo perfekt, fordi han tager heller ikke sig selv seriøst. Han kunne godt spille den her rolle. Det kan godt være sådan en wink-wink-film, faktisk. Det, altså, det tror jeg. Men det er jo bare, det er bare ikke nødvendigt. Og det er jo, nej, slet ikke. Jeg ved godt, dumt. Kasper nok er højst sandsynligt meget uenig, men det er jo overhovedet ikke nødvendigt at lave en genindspilning af den her. Altså. Nej. Nej, det er rimelig enig med dig, faktisk. Okay. Du gider ikke tage med. Nej, det er bare, nogle gange skal man bare lade ting ligge, ikke? Ikke fordi den var god i forvejen, men fordi at hvorfor gå tilbage til en fuser, ikke? Ja, det er lige det. Men jeg ved ikke rigtigt, hvem er der skal instruere remaket? Er det blevet, har de fået det? Tror jeg ikke, det er ude endnu. Det er ikke sat fast endnu, tror jeg. Så de skal stoppe med de der remakes. Nu så jeg også lige traileren til Fars Fede Ferie, og den ser, jeg synes den så frygtelig ud. Ja. Det var sjovt, fordi jeg sad med, jeg var i biffen med Gert i går, han sagde, at han hulkede hele vejen igennem den. Ja, så først. Nej, han synes det var god. Han synes det var fantastisk. Men er det ikke okay? Nej, det er Steve Martin, han ikke kan lide. Ja. Det er Chevy Chase, han godt lide. Så det er ikke derfor. Jeg synes bare, det var meget lidt, sjov og sådan ret ligegyldigt. Ja. Og jeg forstår... Det er ikke en film, jeg kommer til at behandle. Jeg forstår ikke helt. Men det er jo heller ikke rigtigt remake. Det er jo lidt en fortsættelse. Det er jo tydeligt, det er Rusty, man følger der, men man ser jo stadigvæk, hvad her de er med. Chevy Chase og Beverly D'Angelo på et tidspunkt i filmen. Ja, han er jo deres dreng, ikke? Det er jo sådan set deres dreng, man føler. Jo, det er Rusty. Ja. Det er ham, Ed Helms, han spiller. Ja, og men så alligevel, så er det næsten det samme plot som for den første film. Så ja, fordi han har jo åbenbart i nostalgiens uklare tåger, har han jo set, eller kan han huske deres tur til Wally World som en rigtig god oplevelse. Og sådan husker jeg ikke helt turen i den første film. Men det er jo lukket, da de kom frem og sådan noget. Jo, og så tog han John Candice som gissel, for han skulle vise dem rundt. Så jeg ved ikke rigtig, hvad et remake kan bidrage med. Jeg ved ikke rigtig, remake-kampen til film. Altså, jeg ved sgu ikke rigtig, om man kan gøre det, fordi de er bare så unikke og så meget hans. Altså, det bliver noget mærkeligt. Du kan se, hvordan det gik for Rob Zombie, så man kan godt, lave et remake. Ja, hvad sker der med de remakes? Altså nu, som du, var dig, Morten, der sagde, nu må det stoppe. Nu må det kraftedermame stoppe med de remakes. Ja. Find på noget nyt for helvede. Altså når det bliver så galt, at selv Haneke begynder at remake Funny Games, så vi kraftedermame. Det var for at sælge den til amerikanere. Det er fordi, der er ingen, der er amerikaner. Han ved, at ingen, der gider. Ja. Det er jo præcis samme film med... Yeah. Oh, but that's a foreign movie. Oh, ja, men Hitchcock remake er også nogle af sine film, skal man huske på, så det er jo ikke et nyt fænomen. Jeg synes bare, han brugte samme historie i rigtig mange film. Det er bare blevet sådan lidt, det har taget overhånd, ikke? Altså, der er nogle ting, man bare tænker sådan, okay, lad være remake Blade Runner, eller Den Tredje Mand, eller sådan, bare lad være at gøre det, fordi det bliver ikke godt. Altså, og sådan har jeg det også. Altså, det var nogen af jer, der så det, Assault on Prison 13 remake. Jeg har set den. Yeah. Altså, jeg synes faktisk, det var ganske underholdende. Det er ikke en dårlig film. Men den er jo i sig selv, instruktøren, så vidt jeg husker, det er ham, der har lavet The Nest, den franske actionfilm. Og hvor den her, hans version af Assault on Prison 13, altså, de minder så meget om hinanden. Altså, det er jo bare et upco af den franske, og så Carpenter, sådan den gamle film, altså. Jamen, og, ja. og den ender med at være totalt ligegyldig. Altså, der er mange af de her remakes, der ikke engang, de er ikke engang dårlige, fordi at de holder sig så meget til originalen, som du siger. Men de ender med at være totalt ligegyldige, fordi det er sådan lidt... Jeg synes stadigvæk, det meste... En af de sjoveste sekvenser i genindspilningen af den Assault, det er det der inde mod slutningen, der hvor de ender ude i en skov. Og man har på intet tidspunkt fået etableret, at der ligger en skov lige uden for politiet. Ja, den ligger lige uden for politiet, det er rigtigt. Men det har man ikke på noget tidspunkt fået set. Men de ender ude i skoven til allersidst i filmen. Ja, og så har den også det problem, at den kan ikke være lige så chokerende, som Carpenters originale film var. Altså, jeg var ret chokeret først, da jeg så den. Altså, den der... Der er jo ikke det der med pigen og isen. Lige jo, præcis, den scene der... Altså, nu skulle jeg til at sige spoiler, men altså, nu, vi kan jo nok godt spoile den der, hvor hun bliver... Det tætteste, der er på den her, det er jo sådan set det her, i starten af filmen med hunden. Ja, det kan jeg så ikke huske. Skudt eller bliver smidt ud igennem et vindue eller sådan noget der. Det er det eneste, at der kommer op på samme niveau. Ja, overhovedet nærmer sig samme niveau, som med en lille pige i den første film. Men prøv at forestille dig en film i dag, hvor en lille pige, der køber is, bliver skudt i brystet. Det kan man næsten ikke forestille sig. Det er altså en lidt anden tid. Det er, altså, jeg synes, det var voldsomt, at jeg så det. Jeg synes, det er en vild scene. Jamen altså, af og til, så bliver der lavet en remake, hvor man tænker, hey... Den var næsten lige så god som originalen. Mm. Ikke? Det er sådan ligesom der, man kan svinge sig op til. Men vi skal jo så også have elefanten med i rummet. Altså Carpenter har jo også lavet et remake. Ja, det er rigtigt. Og det er jo en af de filmer, vi lovpriste virkelig dengang, vi så den og snakker om. Men den er også tilpas. Altså det er et godt remake et eller andet sted skal. Det er, at den skal have nosser til at være anderledes end originalen. Ja. For ellers så bliver den ligegyldig. Og den er så vanvittig, som den er med effekterne. De er virkelig vanvittige, den film. Ja, men Carpenter har jo mange fede idéer, ikke? Det synes jeg også, man kan se i den her film. Han er jo meget idérig, og meget, han har en vild fantasi, som er sådan ret unik for ham, ikke? Og det er jo også det, man kan se i Prince of Darkness, ikke? Der er også nogle sindssyge scener deri, ikke? Som er virkelig fede, altså... Og han har en fed fantasi og en god fantasi, ikke? Og The Thing remake har jo det. Det er jo en meget anderledes film end Howard Hawks, eller Howard Hawks? Ja. Ja, Howard Hawks. Christian Nyby er det faktisk, men det er Howard Hawks, der har været sådan lidt... Begge film, jeg elsker faktisk begge film. Originalen er også super fed. Det er bare det er en helt anden film jo selvfølgelig. Og man kan sige meget om remake af Halloween, ikke? Og vi har sagt meget godt nok, men i mindste turen, der var anderledes. Den prøvede da noget nyt, det kan man da sige. Altså, man ja, det var så ikke succesfuldt. Nej, men det vil jeg hellere have, end at man bare laver... Den bliver kørt ind i den der manege, det han altid har. Rob Zombie med, at alle sammen er idioter, alle sammen er nogle røvhuller, og alle sammen er rednecks. Mm. Og det var jo det, at man kunne frygte lidt, da det blev annonceret. Selvom han er ven privat med Carpenter, Rob Zombie, så var det jo det, man kunne frygte, at det blev lavet om til en Firefly-version, eller ikke Firefly-tv-serie, men familien Firefly fra House of Thousand Corpses og Devil's Rejects. Det var det, man kunne frygte, og det var så også det, der blev opfyldt. Det var det vel. Men Niels, har du også set Robocop remake? Jeg tror, du er den eneste, der har set Robocop remake. Jo, den har jeg set også. Altså, den forsøger lidt på de der med de politiske ting, og køre lidt i stilling med, at den prøver på at være lidt aktuel, og den prøver på at være lidt provokerende, men det virker overhovedet ikke i den. Det synes jeg ikke i hvert fald. Mm. Det er jo fuldstændig... Det er fuldstændig samme som Total Recall remake. Ja. Det er jo også forfærdeligt på alle måder. Ja, der prøvede de endda at lave det om. Der prøvede de jo noget nyt. Der prøvede de at følge, de forsøgte at følge novellen eller romanen noget mere i hvert fald. Med at han ikke kom til Mars på noget tidspunkt. Ja. Altså. Men det var jo stadigvæk en film af ligesom Halloween og mange af de der remakes, der kommer, at de skal altid lige gøre opmærksom på, og det er jo virkelig dumt, at de skal altid gøre opmærksom på, at der findes en film, der er bedre. Det er originalen. Altså i Total Recall, der har de jo alle de referencer, de er fuldstændig åndssvage referencer, med at hun er med hende der med de tre bryster, og der er den der dame i lufthavnen, der ligner sådan den, som Arnold var klædt ud som i den første af Forhåbent. Ja, 3 weeks. Ja. Og så sidder man og tænker, vi hellere se den oprindelige version. Altså. Det er ikke en reference, der tjener filmen nogen fordel, altså det er overhovedet ikke nogen plus for filmen. Bare have lært den, have fulgt novellen, som de højst sandsynligt gerne ville have gjort oprindeligt, men jeg kunne forestille mig, at studiet har været inde og sige, at vi havde jo det der hit dengang der, og der var det der med, og der var det der med, og der var det der med. Kan I ikke også lige få det med i den her film? De skulle have lavet den, de skulle have lavet den meget, jeg havde håbet på, at de havde lavet den meget mere ambivalent, ja. End også en Verhoevens film, altså hvor man mere i tvivl omkring, er det bare ind i hovedbom, eller er det ikke ind i hovedbom? Fordi det var ikke særlig ambivalent, den her nye film. Nej, det var jo skåret endnu mere ud i pap. Ja. Altså. Og det var jo det fede ved Philip K. Dick er jo den der ambivalens, hvor du altid er i tvivl, er det bare ind i hovedet på folk, eller ja. Er det, altså hvad er drøm virkelighed, det kører han jo, det er jo hans tema. Op ad dage, og det havde man jo håbet på, det kunne komme mere. Men som vi siger, at de gnævende filmnørder elsker John Carpenter, så tror jeg også godt, at vi kan lave et slogan, der hedder, de gnævende filmnørder hader remakes. Okay, jamen, det er ikke så generelt jo, altså, fordi vi kan jo stadigvæk godt lide nogle remakes. Altså. Der skal bare være en grund til det. Jeg tror, det var... Nu nævner du The Thing, og der er jeg helt enig. Altså, det er jo en fabelagtig remake. Men det er godt nok undtagelsen, der bekræfter. Husker jeg forkert, at Village of the Damned, er det ikke også et remake? Det er også et remake, og det var heller ikke noget vellykket, for den kunne heller ikke leve op til den oprindelige. Altså. Nej. Men jeg tror faktisk, jeg mener, det var John Huston, der sagde på et tidspunkt, og det var jo, han døde jo i slutningen af 80'erne, og der var det jo allerede begyndt med remakes, altså. Og det har det jo været siden 30'erne, ja, altså. Og de har jo allerede, i 30'erne begyndte de jo allerede at lave remakes af nogle af stumfilmerne. Fordi så kunne de jo få ved at, nogen, der talte i de der stumfilm. Så lavede de jo bare en kopi. Nogle af de allerførste, han lavede John Wayne for eksempel, som er jo en af meget passende, og nu Kurt Russell og John Wayne i den her. Nogle af de første film, John Wayne han lavede, det var remakes af stumfilm fra 20'erne. Og de har lært det så mange år, det der, altså. Og der er nogle af dem, der er rigtig gode, og der er nogle af dem, der er virkelig unødvendige. Og det var John Huston, han sagde. Han sagde jo netop, at remakes, man skulle kun lave genindspilninger af film, at der var dårlige til at starte med. Fordi at der var en eller to film af hans film, han gerne ville lave en genindspilning af. Han gerne ville lave bedre, han gerne ville lave god denne gang, altså. Men det, fordi, kan man heller ikke bruge som en generel regel. Fordi nej, men altså, det er jo netop det. Altså, en instruktør som John Huston, at der har været så mange år på banen, han startede jo i 2043 med The Maltese Falcon, og sluttede med, The Dead i 87. Han var jo på scenen jo i 45 år, eller sådan noget. Ja. Altså. Men jeg tror, vi er inde på noget ret essentielt her, at omkring motivationen for at lave et remake, hvor ja. Det her med at gerne ville lave noget, som ikke var perfekt, eller og lave det bedre, ja. Lave det bedre, ikke? Hvor at motivationen for måske 90% at de remakes, der bliver lavet, det er at slå plat på og så kaste nogle unge, smukke skuespillere ind, sådan at den kan sælges til et ungt publikum. Ja. Og det er altså bare til at brække sig over. Det er meget sjovt, fordi hvis man tager en over i science fiction-genren et remake af Neumanns Fluen fra midt-50'erne, med Cronenbergs udgave, er jo... Men de er også forskellige. I datid var... Ja, de er forskellige, men i midt-50'erne var den gamle Fluen jo også meget kontroversiel og vældigt. Ja, og vi kan jo også tage en film som Rejer, ikke, der så bliver remaket med Syv Mands Sejr, og jeg kan virkelig godt, virkelig godt lide begge film, ikke? Meget forskellige film, begge to også. Selvfølgelig, jeg kan bedst lide De Syv som Rejer, men Syv Mands Sejr er dog... et virkelig habil. Ja, og nu er Jimbo blevet til Fistful of Dollars. Ja, lige præcis, ikke? Så det handler jo meget igen om tilbage, en god film er en god film, ikke? Altså, hvis der er et godt manuskript, og der er nogle spændende idéer, og der er noget nyt, den tilføjer noget nyt til historien, man måske drejer historien lidt, eller ser den på en anden måde, eller tilsvarende på en eller anden måde, og så kan det jo godt fungere, altså. Det der er jo, altså, Shakespeare er jo også blevet genfortolket enormt mange gange på teater. Ja, det er fortolkninger, det er jo ikke genindspilninger, altså, det er jo ikke helt det samme. Altså fortolkninger, der har været så mange måder, at man, altså sådan en som Hamlet, for eksempel, den er jo lavet så mange fortolkninger af, altså for eksempel, bare tage filmudgaverne, for eksempel, Mel Gibsons Hamlet på starten af 90'erne, i forhold til Kenneth Branagh i 96, der er jo en verden til forskel, det er jo samme stykke, Mel Gibsons, den var så godt nok, eller hvad hedder det, Kenneth Branaghs, den var jo så godt nok 4 timer, og de får ikke engang hele stykket med alligevel, og hvor Mel Gibsons, den var de der cirka en time og 40, hvor Mel Gibsons, det er mere sådan, der bliver kørt rigtig meget på det der med Oedipus-komplekset i den, i forhold til, og så også kører de også på det der med, at Mel Gibson, han var jo en stor actionstjerne dengang der, det var jo et, på det tidspunkt, der var han jo, kom han jo lige efter Dødbringende Våben og de film der, altså, der var det jo ikke lige en Shakespeare-film, at man smed Mel Gibson ind i, hvor Kenneth Branagh, han var meget mere end... Han har jo altid været Laurence Olivier's efterfølger, altså. Men de to versioner af Hamlet, det er jo fortolkninger. Jeg vil ikke sige, at det er genindspilninger. Jo, men man kan jo også godt... Man kan ikke sige, at Kenneth Branaghs version af dens, er en genindspilning af Franco Zeffirellis Hamlet. Nej, men man kan godt argumentere for, at de to udgaver, Total Recall for eksempel, er to forskellige fortolkninger af bogen. Ja, ja. Så det er jo genfortolkninger. Det er jo en slags genindspilning også. Det er jo nye fortolkninger af en historie, som er fortalt før. Ikke? Ja, og så alligevel var de jo ikke... Og så alligevel vendte de tilbage til, at de brugte mange af de samme ting, at der var kendt fra den oprindelige med Schwarzenegger. Ja, ja. At de ikke turde lave den uden det. Så på den måde er den jo sådan set en slags genindspilning. Det er jo meget sjovt, som vi siger, fordi Yojimbo og Fistful of Dollar er så ens. Ja. Jo. Altså virkelig, virkelig meget ens. Jo. Men de fungerer bare. To forskellige settings og to forskellige karakterer. Men bare det fordi, at man laver den ene om til en western, så historien er fuldstændig den samme. Men en genindspilning altså, kommer i hvert fald meget tæt på, at ting kan blive unødvendige, når det begynder at ligne hinanden for meget. Altså hvad er det tilføjet af nyt? Er det bare et ny location? Ikke, hvor den samme historie udspiller sig. Ja. Det er også lidt ligesom, jeg sad og lyttede til P6 Beat her, og så det den der Trantemøller, har lavet et rigtig fint remix af Bruce Springsteens State Trooper. Og så har han puttet sådan lidt moderne beats på, ikke? Og det oprindelige nummer, det er bevaret, ikke? Det er stadigvæk en mega fedt nummer. Og så er der lige de her sådan lidt sprøde beats indover, som gør det sådan, nu er det også sådan lidt moderne. Det er stadig... Nu, det er super godt nummer, men det er bare ikke nødvendigt. Man kan lige så godt høre den gamle version. Ja. Men hende der radioværten, hun var sådan helt op og køre. Det er bare det bedste remix nogensinde. Og det var, nej, det er bare en rigtig, rigtig god sang, som der er puttet nogle beats på. Men bare lige for at komme tilbage til det. Jeg synes godt, man kan argumentere for, at et remake er jo en genfortolkning. Ligesom en genfortolkning af et teaterstykke kan være en genfortolkning. Altså. Det er jo den samme historie, man har. Præmissen er jo det samme. Jeg ved godt, at man måske er mere sådan... Jamen det ved jeg ikke. Altså i Shakespeare kan man jo også være mere eller mindre tro mod forlægget. Ikke? Altså, yeah. Man kan være mere eller mindre... Man kan jo skære ting ud, eller hive ting frem og bytte rundt på dem og gøre ved. Så på en eller anden måde, så kan man godt argumentere for, at remake også er en genfortolkning på det. Ja, men det er jo netop med hvordan de laver fortolkningen. Altså det er jo det der med, om de tør være deres egen, eller om de simpelthen bare laver en nærmest en kopi. Og jeg snakker ikke om Michael Haneke's Funny Games, så jeg snakker heller ikke om Gus Van Sant's Psycho. Nå ja. men det der med, om de tør være deres egen, altså, og man kan sige meget lort om Rob Zombie's Halloween, men han turde nemlig at lave den til sin egen, ja, altså, og det er jo netop det, et af de eneste plusser, man kan sige om filmen, fordi han turde nemlig at lave den anderledes. Mm. Det var ikke bare en... Det kan man så argumentere for, men det var ikke bare en sjælløs genindspilning af Carpenters Halloween. Det var en film, der passede ind i Rob Zombies univers. Men det er også derfor, om det er en god film, det er så det. Men det er også derfor, vi ender et eller andet sted, hvor det er meget, meget svært at sige noget helt sådan fuldstændig håndfast omkring, hvad er det, der gør et godt remake, og hvad er det, der gør et dårligt remake. Ikke? Fordi vi har været ude i, der findes gode remakes, som er meget lig originalen. Jo, Jimbo for eksempel, ikke? Syvmand sejrer. Og så findes der remakes, som er meget anderledes fra originalen, som også er gode, ikke? Så det er svært at sige, hvad fanden det lige er, der skal til. Altså, jeg tror bare, at man skal tilbage til det med, at man skal have et godt manuskript og en god idé, og man skal have noget, der er originalt og nyt på en eller anden måde. Og så skal man ikke have alt for meget indblanding fra studiet. Det kommer an på, om studiet har nogle gode idéer. Det har de sig selv, men altså... nu har jeg set, det er så ikke en... Eller, jo, det er faktisk en, det er både en genfortolkning, og det er også en slags genindspilning. Jeg har set den der dokumentar om Richard Stanleys The Island of Dr. Moreau. Den der famøse film fra 90'erne med Val Kilmer og Marlon Brando. Den der inspirerede Mini-Me i Austin Powers. det er nok et af de største plusser, der er ved den film. Men der er lavet en dokumentar om skabelsen af den film der, Lost Soul. Jeg kan ikke helt huske hele titlen, men den handler om Richard Stanleys version af, af hans Dr. Moreau. Og den er lært før, den er lært i 30'erne med Charles Laughton som Dr. Moreau, og den er lært i 70'erne med Burt Lancaster som Dr. Moreau. Og her der fik de så castet, det var så også noget, der blev et minus i filmen, Marlon Brando som Dr. Moreau. Og det er netop det der, den der måde, at der kommer et frisk pust, og den mindte mig rigtig meget om, vi har set den sammen på et tidspunkt ved den dokumentaren om Jodorowskis Dune. Mm. Alle de der vanvittige idéer, som man sidder og ser på skærmen, at man sidder og ser, at det kan kun blive godt, men studiet vil ikke på noget tidspunkt give dem lov til at lave det på den måde, for det vil simpelthen, der vil ikke engang 70% af de personer, der plejer at gå i biografen, vil se den film der. Selvom det er virkelig nyskabende, selvom det er virkelig godt tænkt og virkelig godt designet, altså, så vælger de altid at gå efter det sikre. Og det er jo det, at der virkelig er minus ved mange af de der genspillende, der kommer, at de går efter det sikre. Som for eksempel i Total Recall, for lige at vende tilbage til den, at det sikre, det var at have en reference til kvinden med de tre bryster. Det sikre var at have referencen til hende, hvad er det, hun siger, 2 weeks, eller hvad hun siger. Fordi at det er den der genkendelse. Hvis man laver noget, der er alt for utræret, og når man laver noget, der er alt for vanvittigt, så vil folk ikke se det, altså. Og det er jo netop det, for lige at vende tilbage til den film, vi har set til denne gang, at jeg synes, det er noget af det fede ved Big Trouble, at den er virkelig, den er helt sin egen. Selvom at man godt kan se, hvor det kommer fra, det kan man godt se i dag, at der er mange af de ting, der kommer fra Sue Warriors og Mr. Vampire, sådan en film der fra Hongkong, som de sikkert har siddet og set dengang Carpenter og dem, der har skrevet manuskriptet. Jeg kan ikke huske, hvem det mere var end ham. Den er jo stadigvæk helt sin egen. Altså, det er jo ikke en genindspilning af en Hongkong-film. Mm. Det er jo en vanvittig Hollywood-film, som jeg tvivler meget på, at der er nogen af dem, der vil, at det nogensinde vil lave en, der vil blive greenlightet sådan en film igen på noget tidspunkt. Det er faktisk ham, der havde med til at lave Adventures of Buckaroo Banzai. Ja, W.D. Richter. Og den var jo også meget, meget speciel. Men jeg tror, der var ikke ret meget af hans manuskript, der overlevede i filmen, tror jeg. Det mener jeg, jeg har læst, at han står godt nok som scriptwriter, eller hvad han står. Story by. Jamen, han har jo været med til at lave... Jamen, det er jo det, der er det underlige, fordi det er jo Goldman og Weinstein, der har credit som scriptwriters, men det var dem, der lavede det gamle western-manuskript, som er blevet slettet, og det var W.D. Richter, som lavede den om, og så har Carpenter så bare tilføjet... Men jeg tror, at det sidste, der kom til, det er Carpenters, det er hans præg, der er blevet sat på filmen, men jeg tror bare, at de hyrede W.D. Richter til at... Men det er ham, der har lavet den moderne setting, og... Ja, det er ham, der har transplanteret det til Chinatown. Og han har også tilføjet nogle karakterer, Lopan er vel noget af den eneste, der har overlevet, men også Jack Burton selvfølgelig. Men, jeg synes, det er meget fedt det der, at de pointerer på et tidspunkt på IMDb i trivia, at den der scene der, hvor hans lastbil, den forsvinder, eller hvor de må lade lastbilen blive tilbage ind i gyden, fordi de flygter derfra, Jack Burton og Wang. I den oprindelige version, der var det selvfølgelig en hest. Altså, det synes jeg er virkelig genialt, fordi man kunne bare lige forestille sig, hvis det havde været western-versionen stadigvæk, så derhen imod slutningen, der står jo min hest, og så rider de væk derfra på hesten, altså i stedet for, at de kører derfra i lastbilen. Jeg tror faktisk også godt, det kunne fungere som i western-setting. Det tror jeg faktisk ikke ville være et problem, tværtimod. Det kunne også have tilføjet. Det må gerne være sådan lidt anderledes western. Altså, de har det jo ligesom, også... Man kan også tilføje aliens til en western. Ja, så jeg lige har tænkt Cowboys og aliens. Ja. Fantastisk film også, selvfølgelig. Ja, meget. Med Harrison Ford i Hopla. Ja. Sleepwalking, Harrison Ford, ja. Ja. Men altså, det var det, altså... Hvis de tør at være deres egne, så synes jeg godt, at man kan lave en genindspilning. Men jeg kan ikke lade være med at sidde og tænke på, fordi nu så jeg så Yojimbo og Fistful of Dollar lige efter en anden, stort set. Og på en eller anden måde, altså jeg kan ikke rigtig finde ud af, hvad jeg synes om en film, som er en genindspilning 95%, altså den er 95% det samme, bare med Clint Eastwood, men den er jo god. Men er det nødvendigt, og er det et cadeau til filmen, at den er god, fordi det er jo den samme film, fuldstændig den samme film, bare lavet i en mexikansk by i stedet for i Japan. Fordi det er jo fuldstændig den samme film. Det eneste, der er skåret væk, det er det der bordel, som vi har med i den japanske, ellers så er det det samme. Så selvfølgelig er den god, fordi i stort set dialogen er den samme, historien er den samme. Altså, det, men det, ja, det vender jo igen tilbage til det med amerikanerne med undertekster. Jo, men er det så ikke også lidt at skide på originalen, at selvfølgelig er den god, fordi det er jo stort set ligesom i Funny Games, vi laver den bare med amerikanere. Nej, jeg vil godt sige lige med Yojimbo, der vil jeg godt sige, at jeg synes, man tilføjer et eller andet helt anderledes og specielt ved den, ved at sætte den i den her western setting. Fordi det giver nogle andre karakterer, og det giver nogle andre, en anden type historie, end den vi har haft i Japan. Så jeg synes lige nede på den, ja, der synes jeg godt. Og så er Leone jo inden over, ikke? Og han har, jo. Har sådan sin egen stil også, ikke? Som virkelig også skinner igennem. Ikke? Så jeg synes... Altså, den er filmet på en anden måde, det kan man sige. Den er nok forskelligt til, den klarer sig op over grænsen. Men ja. Som udgangspunkt, så er det lidt at tale ned til sit publikum, det der med at lave et remake i en mere genkendelig, ja, setting. Mm. Ja. Men der er jo, nu ved jeg ikke lige, hvordan man skal finde de tal der, men altså det er jo ikke, hvis man nu for eksempel så på tallene for Yojimbo, hvordan den var gået i USA, og så man så ser på tallene for A Fistful of Dollars, så er jeg ret sikker på, at A Fistful of Dollars, den er gået meget bedre end Yojimbo. Altså. Ja, ja, ja, det er ingen tvivl om. Ja. Og det er jo også det var jo også den film, at der var, altså, det er jo sådan en helt anden ting, men det var jo også den film, at der var startskuddet til både Sergio Leones karriere og Eastwoods karriere, og Ennio Morricones karriere også. Altså, det var den film, der virkelig satte de tre der på landkortet. Altså. Mm. Og den er også fantastisk. Den er flot, og musikken er noget af det bedste. Altså, den er virkelig, virkelig flot. Men man sidder bare og tænker, ikke, fordi... Det gjorde jeg i hvert fald, fordi jeg så den så tæt på hinanden, og jeg så også Last Man Standing. Ja. Det er meget underligt at lave den, fordi det netop er så ens, og om det er nødvendigt, og om man netop taler ned til folk, og på en eller anden måde er det sådan noget, og Jeg tror ikke Leone, han tænkte på den. Det ved jeg godt, men alligevel. Som en slags hyldest til Kurosawa, altså. Det kan man godt sige, men ja, det er bare underligt, når filmen er så ens. Det var mange gange i Italien dengang, altså, der var rigtig mange af de film, de lavede, at der var sådan en slags versioner af andre film, altså de har også. Der findes jo også western-versioner af Romeo og Julia. Der findes også eller spaghetti-western-versioner af Romeo og Julia. Spaghetti-western-versioner af Hamlet. Altså, de historier, der virkede, dem fik de lige transporteret over i det vilde vesten, som det nu var i Almeria dengang der. Altså. Ja, det er også derfor, at man næsten bliver nødt til at bedømme hver evig eneste remake ud, altså, ja, for sig. Ikke? Altså, og ud fra filmen sige, okay, er det en fed film, først og fremmest? Er det en flot film? Hvad er motivationen bag den her film? Er det bare at tjene nogle flere bucks? Altså, er den blevet banaliseret undervejs? Altså, er det nødvendigt at lave en ny motorsav, som sagt? Hvorfor ser de ikke bare den gamle motorsav, som sagt? Altså, og stille sig selv de der spørgsmål undervejs, og så komme frem til, okay, det her, det var et dårligt remake, og det var faktisk ret vellykket, det der. Det, jeg fik noget nyt ud af at se det remake der. Ikke? Altså, jeg synes, en af de ting, der virkelig pisser mig af med genindspillinger, det er det der med, at man er altid nødt til at pointere, hvis man snakker om motorsavsmassakeren. Hvis man snakker om motorsavsmassakeren, så er man nødt til at pointere, om det er altså den gamle, jeg mener. Det er ikke den nye. Hvis man snakker om, hvad hedder det, Total Recall, det er altså Verhoevens film, det er ikke den med Colin Farrell. Altså, man er nødt til, det synes jeg, det er virkelig irriterende. Nogle gange, Det var faktisk lidt sjovt, du siger det, fordi jeg sad inde på kontoret og lavede et eller andet, jeg ved ikke, hvor Helle så kaldte på mig inden for stuen og spurgte, hvad hedder hovedrollen nu i Total Recall? Hvor selvfølgelig jeg svarer, Arne Schwarzenegger. Ja. Og hun siger, nej, det er ham, der er den unge der. Jeg var sådan, nej, det er Arne Schwarzenegger. Og så sagde hun så remake, fordi hun vidste ikke, der var en original. Så der var jeg virkelig ved at genoverveje vores forhold. Og så tvang du ikke at se den originale. Og så sagde jeg, sjov nok, så findes der lige to podcasts, du skal høre her. Ja, også nogle gange, det der med at blive konfronteret med den historieløse ungdom, det er jo forfærdeligt dertil. Men var det Gert, eller var det dig, Morten, eller hvem pokker var det, der snakker om, at de ikke har set, fordi jeg tror faktisk, det var Gert, det der med, dengang vi så Die Hard, at den person, han havde snakket med på arbejde, faktisk ikke har set nogen film, at der var så gamle som Die Hard. Altså. Var det Gert? Tror jeg faktisk, det var. At han sagde nærmest, at han havde lyst til at smække ham af en, den der med, altså, Altså, gammel film, den er fra, hvad er den fra, 87, altså. Jamen, han har ikke set nogen, der var så gamle, altså. Der er nogen, der har det sådan med, at de kan heller ikke se film, ja, i sort-hvid, eller hvis de ikke er i stereo, eller alt muligt mærkeligt. Ja, så skal de bare tage sig sammen, ikke? Altså, ja. Christoffer, du underviser jo gymnasieklasse i film og tv, ja, til. Du måtte også støde på den type frustration er til. Jo. Altså i nogle klasser, så spørger jeg jo så nogle gange, når vi laver intro, så spørger vi om, okay, hvad er I sidst set i biografen, eller hvad kan I godt lide at se? Så er det sidste, I vandet til, det er sådan et eller andet åndssvagt gyser, Insidious 4 eller sådan noget, et eller andet åndssvagt. Altså, for det er nogle helt andre kriterier, de vælger film ud fra, og nærmest ikke ved, at film eksisterer ud over de sidste år, hvor de har levet, de sidste 5 år, hvor de har set film. Ikke? Det er jo også lige, hvad der dukker op øverst på Netflix. Ja, der er jo også, det er jo også en konstant kamp om opmærksomhed i dag, ikke? Om, ja. Så er der True Detective, og så er der Game of Thrones, også, der også er med til at stjæle folks tid, ikke? Og tid, folk har bare ikke tid til at sidde og se gamle filmer, og ikke lyst til det, hvis de ikke lige går hurtigt, og ikke lige er fyldt med action eller effekter eller et eller andet, ikke? Altså der er bare ikke den der, der er selvfølgelig nogen, der stadig har den der glæde ved ældre film, ikke? Altså jeg kan jo rigtig godt lide bare at sætte en klassiker på en gang imellem, og så okay, nu skal jeg bare Hollywood classic, bum, Hollywood film noir, bum, altså, ja. det nyder Total Recall, bum, ja, det er originalen, ja, bum. Ja, jeg snakkede med en eller anden gut, der var bartender i Aarhus på et tidspunkt, som sad efter arbejde, en kollega, og snakkede om musik, og så spurgte han mig, hvorfor noget musik kan du så godt? Jamen, han kunne godt lide hård rock og heavy metal. Åh, oh, fedt mand, så skal vi til at høre noget Deep Purple og Black Sabbath. hvad? Hvem? Det kendte han så ikke. Men Volbeat og Metallica var det ældste, han kendte. Så, okay. Ja, ja. Ja, jamen, det er jo, vi er på vej til at blive nogle dinosaurer. Sådan er det. De gamle og knævende filmnørder. Ja, det må man sige. Ja. Har I mere at sige om Big Trouble? Og remakes generelt. Ej. Remakes. Nej, dem tror jeg, vi stopper med. Ja. Bare stop det remake. Den ligger på Netflix. Den er meget nem at komme til at se. Den amerikanske og den kanadiske Netflix. Ja. Se den og se, om du lige så du hader den lige så meget som Kasper. Jamen det er meget sjovt. Og en stor bue udenom. Altså, det er en af de der unødvendige Carpenter-film. Yes, vent på remake. Den er så Escape from L.A., den behøver man heller ikke at se. Ja, den har også sine kvaliteter. Den er nu meget underholdende alligevel. Ja, det synes jeg også. Men nu sætter jo Kasper snart og bider i bordpladen derhjemme. Ja. Nå. Ja, det er meget sjovt. Fordi Kasper får lov til at vælge film til næste gang. Så det er jo lidt... Det er meget morsomt, så det er lidt sjovt at høre, Kasper, hvad du har valgt til næste gang. Han har været rigtig arg og gal dengang. Ja, det tror jeg. Nu skal jeg vælge et eller andet avantgardistisk eller sådan noget, nej. Freeway 2. Nu, ja. Bob, hvad skal vi se næste gang? Vi skal se noget, der faktisk er, vil jeg våge at påstå, lige så fjollet. Sådan. På en måde. Hvis ikke mere end da. Og vi skal se en musical, som jeg ved, I elsker. Okay. Og det er af en af vores allermest vellidte og folkeligt anerkendte instruktører. Det bliver spændende. Ja, den er fra 1989. Og den er med dukker. Og den hedder Meet the Feebles. Sådan. Den har jeg faktisk aldrig set. Den har jeg faktisk set. Så det bliver et gensyn, ja. Det er, cool. Det er i hvert fald noget nyt, Kasper. Ja. Jeg synes, at har vi overhovedet set noget Peter Jackson? Nej. Men vi har snakket meget om. Det er jo rigtigt, at der er også dukkesex og alt muligt med deri. Der ja, jeg kan godt huske det. Jeg kan huske, at der er sådan en stor tyk dame med et maskingevær. Nej, en flodhest. Altså, der er, som jeg ser det, så er der lidt de tre store tidlige Peter Jackson. Der er Bad Taste, der er Braindead, og så er der Meet the Feebles. Yes. Ja. Og de fleste har måske set Bad Taste og Braindead. Men der er rigtig, rigtig mange, som har set de to, som ikke har set Meet the Feebles. Og så synes jeg, det kunne være en kærkommen lejlighed til at opsøge den. Og så er der selvfølgelig også mange derude, som har set den, som sikkert også gerne kunne tænke sig at høre lidt om den. Der er også den der, men den er måske en lille smule senere, den der Forgotten Silver, det var sådan en dokumentar, han lavede den der fake documentary. Ja. Det fede var jo, at den var med faktisk ret sjovt. Det var Made in Box. Det var jo lavet den tidlige Peter Jackson box, hvor netop de fire Bad Tester og Brain Dead, Meet the Feebles og Forgotten Silver var med i. Man kunne få den for ingenting i Stereo Studio, kan jeg huske. Ja, det var stort set, hvis man købte et eller andet, så fik man den med. Og jeg købte den så. Eller fik den med. Eller et eller andet. Men der var det nemlig med, og jeg tror da, man kan da håbe på en eller anden måde, at det har fået folk til at se de andre. Den er rimelig, jeg husker den som rimelig bad shit crazy, så det bliver, det bliver godt med gensyn. Jeg kan se, den ligger på YouTube, hvis man søger efter den, og ikke har den på DVD eller andre steder. Jeg er sikker på, at den i hvert fald skal blive nok at snakke om med den, også både til den gode og til den dårlige side, sikkert. Men den er i hvert fald vanvittig. Det er en vanvittig film. Er du sikker på, det ikke er et remake? Det er måske en remake, The Muppet Show. Ja. Ja. Det var rigtig fedt valg. Det går nok mange år siden jeg har set den. Det bliver godt. Ja, det bliver godt. Yes, jamen skal vi ikke sige det var det? Yes. Så det var det. Ses vi igen om 14 dage. Adios. Tak for aften. Tak for aften.